NOS-journaal. Boeren in Oekraïne zijn blij met de graandeal. Oekraïne en Rusland hebben afgesproken dat er weer veilig graan uit Oekraïne geëxporteerd mag worden. Oekraïne ruimt de mijnen in de Zwarte Zee en Rusland belooft niet te schieten op de schepen. Rusland pleegde in het zuiden van Oekraïne oorlogsmisdaden, schrijft Human Rights Watch in een rapport. Russische troepen zouden in de bezette Oekraïnse regio's Kherson en Zaporizhia burgers hebben gemarteld, opgesloten en laten verdwijnen. De gemeenten Alkmaar en Horst aan de Maas gaan samen ruim 300 asielzoekers opvangen. Ze hopen zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel iets te verlichten. Al wekenlang zit de opvang daar overvol. Asielzoekers moeten daardoor geregeld buiten slapen. De toestand van president Biden is verbeterd ten opzichte van gisteren. Hij heeft corona en heeft nog altijd milde klachten. Maar hij reageert volgens zijn lijfarts goed op het antivirale medicijn Paxlovid. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. Ja, goedenavond. 8:58. Op de vrijdag. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Wat de sport betreft, derde kwartfinale van het EK voetbal. Ja, dan hebben we het over Zweden en België. Die vechten vanaf 9:00 uit. Wie er doorgaat naar de halve finale. En morgen is natuurlijk de beurt aan onze Nederlandse vrouwen. Maar ook veel ruimte natuurlijk voor het sportforum met opvallend nieuws. En misschien sport, wel het opvallendste nieuws. Ja, het nieuwsforum. Nieuws? De net gesloten deal over de graanexport uit Oekraïne. En dat doen we met onze nieuwsforum inderdaad. Bestaande uit oud-GroenLinks-Kamerlid Bram van Ooyen. Communicatiestratege Jan-Willem Wits, ook welkom. En op links hebben we dan nog bestuurskundige en Amerika-deskundige Kirsten Verdel. Maar we beginnen even met de Tour, met de sport. Want met Parijs in zicht zitten de bergetappes er dus op. Voor de sprinters die de bergen hebben overleefd, was dit een dag waar ze naar hadden uitgekeken. Mon Dieu, Kirsten. Tell the riders to stop, slow down. Tell the riders to slow down. We have protest. Goeie verhaal, het mooie verhaal is er nog niet hoor voor de vier koplopers. De controle is groot bij het peloton. Het tempo ligt gewoon strak, er gebeuren weinig gekke dingen. En daar gaat hij weer, Simmons. Quinn Simmons is nu de man die koploper is, want die is weggereden. Daar is inderdaad het peloton gebroken. Dat gebeurde al op de klim. En die technische afdaling die daarna volgde, die deed er nog eens een schepje bovenop. Klein beetje paniek in het peloton, een klein beetje kijken naar elkaar. Tinderen doen we ook vandaag weer. Een gemiddelde van 46,6 km per uur. Pogacar was het die? Ademaret? Ja, waaiervorming, hè. Aanval van de nummer 2 in het klassement. Toch probeert hij het weer. Ik vind het geweldig om te zien. Maar hij heeft dus inmiddels Wout van Aert alweer in zijn wiel zitten. Als controleur voor de gele trui. Herstel is er nauwelijks bij voor de renners. Er moet volle bak gekoerst worden. Peloton dat nog altijd jacht maakt op die drie koplopers. 8 rotondes in die laatste 5 kilometer. Bochten en rotondes. Laporte zet nu aan, nog een halve kilometer. Laporte van heel ver. Christophe Laporte gaat hij dan doen, zeg, voor die Jumbo-formatie. Ze hebben alles al. Geen massasprint. Christophe Laporte, de Franse superknecht voor Jumbo-Visma, gaat het dan uiteindelijk doen. En dit is geen cadeautje. Christophe Laporte wint de etappe. Ja, heerlijk muziekje ook. Jumbo-Visma, wat is de Tour, blijft domineren. Christophe Laporte bleef de sprinters voor. Winter etappe. We gaan erover praten met onze analist Danny Nelissen. Danny, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Leg het ons eens even uit als gewone volgers. Iedereen een sprintersetappe. Het leek ook al helemaal zo te gaan. En dan ineens dit. Wat gebeurt er dan? Nou, kijk, die renners hebben natuurlijk enorm geleden in die bergen en door de hitte. En vandaag was ook weer een hele snelle etappe, 46 km per uur gemiddeld. En ja, de renners hebben de hele dag een beetje die wind op de kant gehad. En ontsnappingspoging, hoog tempo. Nou, dan kom je die finale in, rijdt nog een groepje voorop. Alle knechten van de sprintersploegen die rijden zich kapot. En ineens is daar Laporte. Omdat de man door de groene trui Van Aert had gezegd van, joh, vandaag is het voor jou. Ik hou me vandaag iets wat meer rustig. Ik blijf bij Vingegaard. En jij moet je gewoon je kans gaan. En we weten allemaal van Laporte dat hij een hele goede sprint heeft. Hè. Tweede in Gent-Wevelgem dit voorjaar, achter Grimay. Maar ook de man die de eerste etappe in Parijs-Nice won, waar het een vergelijkbare aankomst was eigenlijk. En ja, hij maakt dat gewoon op een fabuleuze manier, maakt hij dat vandaag gewoon af. En die mannen van Jumbo, ja, die lijken gewoon allemaal veel fitter dan de rest van de peloton. En ja, dat is wel een heel opmerkelijke constatering. Want we zijn ook altijd geneigd om dan na afloop het over een briljante strategie te hebben. Of is dit gewoon de fenomenale gevoelskunst van de eenling Laporte? Nee, dit is wel een strategie. En weet je, als je renners hebt die fit zijn, die nog overschot hebben, is dat ook altijd makkelijker dan om zo'n strategie te laten slagen. Maar op een gegeven moment zag je Laporte 3-4 kilometer voor de finish, zag hij hem van voren zitten. En ja, dan ga je kijken en dan ja, denk je, ja, die gaat sprinten. Maar het was eigenlijk geen sprint, het was gewoon een demarrage op 1,5 kilometer. Eerst het gaatje naar die koplopers nog overbruggen, daar even uitrusten, even puffen. En toen begon dat klimmetje, dat laatste klimmetje naar de finish, daar doortrekken en dan de handen in de lucht. Het klinkt heel simpel, en zo zag het er misschien ook uit, maar het deed heel zich. Ja, je moet hem even opkomen. Ja, dan even naar de ploegleider van de ploeg, Christian Nierman. Die moest na afloop ook eigenlijk wel bekennen dat deze overwinning hij ook niet zou gaan komen. Eigenlijk niet. Wout die gaf wel onderweg aan dat hij wel een beetje moe was vandaag en dat hij niet wilde gaan sprinten. En toen hebben we gezegd, nou, als Jonas safe is, dan mag Christophe gaan sprinten. Want die kan zo'n aankomst natuurlijk ook als geen ander. En dan flikt, het is geweldig en vooral mooi voor hem. Hij heeft deze Tour gewoon geweldig geknecht, vooral voor Wout, maar ook voor Jonas. En nu is zijn eerste Tour zeker, dus ja, supermooi. Ja, en Wout van Aert noem je al even, maar gaf Laporte vanochtend ook al aan dat hij hier eventueel ook interesse in zou hebben? Of is dat echt tijdens de koers ontstaan? Nee, dat is echt tijdens de koers ontstaan. En Wout zei van, ja, ik moet even kijken hoe ik me voel vandaag en misschien sla ik die sprint wel eens over. En toen hebben wij vanuit de radio, vanuit de auto gezegd en dan spreek met elkaar. Prioriteit natuurlijk dat Jonas safe is en als dat zo is, dan mag Christophe ook aanvallen of sprinten in de laatste 3 kilometer. En dat was het geval, dus supermooi. Nog één ding, we zagen Pogacar nog even aanvallen. Hoe is dat vanuit jullie beeld gegaan? Ik heb het gehoord, maar volgens mij heeft Wout hem meteen gecounterd en teruggehaald. En hij blijft het proberen. Schijnbaar, en dat is een goed recht. En ik denk dat het niet veel heeft opgeleverd, maar hij mag het natuurlijk overal proberen. Ja, laten we het even hebben over die Pogacar die ging demareren, Danny. In de sprint pakt hij uiteindelijk toch nog volgens mij 5 seconden, hè, op Vingegaard. Is het nou dat hij het gewoon niet kan laten? Nee, dat is bijgesteld. Oh, dat is bijgesteld, maar toch? Volgens mij is dat bijgesteld tot 1 seconde, ja. Nou, toch weer 1 seconde. Hij kan het niet laten, hè? Nou, weet je, hij heeft 2 keer heel erg die Tour gedomineerd. Het geel naar Slovenië mee terug naar huis gebracht en... En nu loopt hij tegen een fantastische Vingegaard aan. En dat doet soms wel zeer. Gisteren op de Hotenkamp gewoon afgereden door Van Aert. Door de man in de groene trui. En dat doet pijn. En hij probeert dat gewoon nog een keer. Want je weet het niet, hè. Maar ja, weet je, met zo'n ploeg achter je, dan Vingegaard, die maakt zich daar niet zo druk om. Ja. En dan nog even naar tijdrijden. Ja, de winnaar van vandaag. Een Fransman. Eindelijk een overwinning voor een Fransman in deze Tour. Wat doet dat met Frankrijk? Oh, de Fransen die knepen hem wel, hoor. Want in 1926 hebben ze geen etappe gewonnen. Ja. En in 1999 hebben ze geen etappe gewonnen. En nu zag het er echt naar uit dat dat dus ook het geval zou gaan zijn. Ja, en dan komt er in één keer Christophe, die Laporte, die dus in Nederlandse dienst rijdt met goede benen. En die dan de eer redt van Frankrijk. En dat doet ze heel veel goed, hoor. Danny, dan nog even naar morgen. Het is al eens eerder geweest dat een Jumbo-renner de Tour al had gewonnen en dat er alleen nog een tijdrit was. Die kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Maar het verschil is nu toch zo groot. Het is natuurlijk een serieuze tijdrit, maar kan er nog iets gebeuren? Nee, ik verwacht niet dat Vingegaard die dikke 3 minuten prijs gaat geven. Dat gaat niet gebeuren. Wat we morgen wel gaan zien is een overwinning van Wout van Aert. Zo, ja, schrijf op. Dat schat ik zo. Dat schat ik zo in. En weet je, die had vandaag echt wel de benen om mee te sprinten. Maar dat heeft hij gewoon gelaten. En ook iets aan zijn ploegmaat overgelaten. En die gaat morgen gewoon full in. En dan heeft hij 2 concurrenten in mijn ogen. Kuhn en Ganna. Maar gezien de vorm die Wout nu nog heeft, weet je, dan ik denk dat hij gewoon vol gaat voor die tijdrit morgen. En Pogacar gaat niet in de problemen komen. Die gaat niet in de problemen komen. Fiets ook achter hem aan, weet precies wat hij moet doen. Ja, weet je, kijk, de tijd dat waar je het over hebt, Roglic die door het ijs zakte, dat was echt een klimtijdrit. Dat is toch echt iets anders dan wat we morgen. Morgen moeten we wel een klimmetje op, hoor. Maar nee, ik zie niet dat Vingegaard in de problemen gaat komen. Of dat Pogacar hem zou kunnen gaan bedreigen. Dan eet ik morgen een bezem. We hebben het allemaal opgenomen, Danny. Dus voorzichtig. Dank voor je toelichting. We gaan het morgen allemaal zien. Dankjewel, Danny Nelissen. Ja, dan gaan we het er nog even over door hebben. Want we hebben een echt een mooie zomer vol met allemaal mooie sportevenementen. Nu dus de Tour de France, WK Atletiek ook bezig. En ondertussen ook nog het EK voetbal voor vrouwen. Vanavond praten we met onze gasten. Oud-politicus Bram van Ooyek. Bestuurskundige Kirsten Verdel en communicatie-expert Jan-Willem Wits. Over de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van deze week. Maar voordat we het daarover gaan hebben, misschien is het ook wel goed om deze evenementen er ook onder te scharen, Kirsten. Vind jij dat ook? Is dat het belangrijkste nieuws van deze week ook wel? Ja, voor mij wel. Het is voor mij bijna oprecht een droom geweest altijd om het bij Langs de Lijn en Omstreken nou eindelijk eens een keer over de Tour te hebben. Dus misschien de tourkenner moeten we er ook achter zetten? Ja. We hebben het überhaupt nooit over sport, want dat hebben dan de presentatoren hebben het altijd over sport en wij hebben het dan over de rest van het nieuws. Maar voor mij in de zomer is er maar één ding wat echt nieuws is en dat is de Tour. Ik volg de Tour al vanaf dat ik 8 jaar oud ben, denk ik. Ik heb ook alle mogelijke vormen van de Tour bijwonen ook gedaan. Het begin van een etappe, het eind van een etappe, een bergrit, een vlakke rit, een tijdrit. Op de fiets ook dingen gedaan. Ik ben de Tourmalet een keer 18 kilometer opgelopen om te gaan kijken. En dan kom je aan het eind van de middag erachter dat je ook nog weer naar beneden moet. Weet je, dat soort. Ik heb echt alle gekste dingen gedaan, leuke dingen meegemaakt. Maar waar zit het dan bij jou in? Ik vertelde het vanmiddag aan jullie redacteur. Ik kan me nog herinneren van vroeger. Dan was er een etappe. Dan ontsnapte er iemand al vroeg in de dag. En dan die kreeg een kwartier voorsprong. En dan de hele dag gebeurde er verder helemaal niks. Nee. En dan toch, dan durfde ik niet eens naar de wc te gaan. Ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Omdat ik bang was om een van de ongelooflijk spannende verhalen van Mart Smeets te missen. Want daar groeide ik mee op. En de verhalen is wat de Tour maakt. Weet je, de wedstrijd zelf, als je die alleen maar zit te kijken, ja, zonder commentaar, dan zie je niet zoveel vaak. Bij een voetbalwedstrijd zie je natuurlijk dat er doelpunten worden gemaakt. Dus daar gebeurt van alles wat je ook gewoon als moment kan vangen. Dat zei van de week ook iemand volgens mij bij de avondetappe. Maar bij de Tour is het de combinatie van de wedstrijd zelf, maar de verhalen eromheen, de heroïek, de legendes, de valpartijen. Deze week ook weer gezien? Ja, deze week ook weer met Hoel bijvoorbeeld. Ja, fantastisch. Ik ben echt enorm fan. Ja, jouw wens is nu even verder gaan. Ja, mijn wens is uitgekomen. Goed dat ik het gewoon Sportforum noemde. Dank aan de NOS voor de verslaggeving. Ja, helemaal heerlijk, goed. Bram van Ooyek, los van de persoonlijke interesse, de politiek werd wel eens verweten, die zijn er als een succes. Ze zijn met de sport, maar sport neemt niet zo'n belangrijke plek in als ik de partijen, los van welke partij dan ook, de agenda's kijken, de partijprogramma's, neemt sport altijd maar een heel klein plekje in. Ja, het dat geloof ik ook, ja, wel. Dat is wel eerlijk om dat toe te geven. Ja. Hoewel je hebt wel. Ik had een collega in de GroenLinks-fractie, Lisa Westerveld, die een zeer fanatiek voetballer is, mag ik wel zeggen. En die zich ook heel erg altijd heeft ingezet voor sporten, voor de positie van sporters. Maar dat is wel een uitzondering, ja. Meestal als aan het eind, als het verkiezingsprogramma eigenlijk al af is, dan zegt iemand, oh, er staat nog niks over sport in. Terwijl er ook zoveel mensen zijn die zeggen, even los van de topsport, dat sport juist ook zo'n maatschappelijke waarde zou kunnen hebben. Zowel op gezondheid als verbinding, sociaal. Nou ja, dat heeft het ook. Hè. Kijk, ik denk dat je soms ook, dat zeg ik niet als excuus hoor, maar soms miljoenen mensen zijn natuurlijk actief in de sport. Zowel als sporter zelf als begeleider. De politiek hoeft niet ook altijd zich overal heel fanatiek mee te bemoeien om iets moois voor elkaar te krijgen. Laten we dat nou misschien als onze zegeningen tellen wat dat betreft. We hadden het voorafgaand aan de uitzending hadden we het over de extreme polarisatie in de samenleving die je met name op social media heel erg ziet. En sport is nou net een van de weinige dingen waar al die gepolariseerde groepen elkaar nog vinden. Zeker. Alle hooligans, ja. Die hebben dat inderdaad enorm verbindend. Ja, dat is wel verbindend. Ja. Jij bent hem ook even. Nee, maar goed, kijk, natuurlijk. Ja, nee, we weten dat denk ik allemaal. Of we nou zelf van die sport houden of van die, kijk, zoals jij de Tour volgt, dat kan ik je niet navertellen. Maar ik zal het belang daarvan zeker niet onderschatten. Maar ja, goed, het is waar. In de politiek is het misschien een beetje ondergeschoven kindje. En zeker waar het gaat om bevorderen van amateursport, denk ik. Hè? Profs kunnen vaak prima voor zichzelf zorgen, denk ik. Zou de politiek misschien nog best wat extra kunnen doen, ja. Ja, Willem, kijk jij ook voetbal? Nee, ik heb helemaal niks met sport. Dus kijk, ik ben wel katholiek en theoloog. En we weten natuurlijk als katholieke theologen dat God enorm van wielrennen houdt. Vertel. Dus voor wielrennen maak ik graag een uitzondering. Want dat is dé katholieke sport bij uitstek. Ja, is het zo? Dries van Acht, hè? Dries van Acht, toch? De grote wielrenner. Tot ergernis van mijn zeer sportfanatische zwager heb ik door mijn werk wel heel veel bijzondere sportmomenten mee moeten maken. Zoals de Olympische Winterspelen in Salt Lake City. Ik ben ook bij Manchester United is een keertje geweest. Ajax, FC Utrecht heel vaak. Dan vond ik het wel een grappig fenomeen om naar te kijken. Maar dan doe ik dat toch meer vanuit een antropologisch oogpunt dan dat het mij echt heel erg raakt. En in tegenstelling tot wat Kirsten zegt, zeker bij voetbalstadions schrik ik dan heel erg veel van wat er vanaf de tribunes allemaal wordt geroepen. Oh ja. Aan kreten en slogans waarvan ik denk van daar zitten daar gewoon huisvaders met kinderen die dan de meest verschrikkelijke dingen roepen. Dus bij dat voetbal gebeurt er wel iets raars met mensen. Anders dan bij wielrennen. Kun je daar de vinger achter krijgen als je dan toch antropologisch bezig bent? Nou, nee, maar dat weten we natuurlijk allemaal. Er is geen sport, volgens mij, die zoveel agressie bij supporters oproept als voetballen. Ja, misschien van dat mixed martial arts-achtige dingen nog. Ja, dus maar... daar ik weet dat niet. Ik bedoel, ja, jullie werken om met sport bezig te zijn. Maar dus ik begrijp nooit, maar ik merk het ook, zeg maar, als ik dan inderdaad in zo'n stadion ben, ook hoe er dan met dan heb je zo'n dat afgeschermde gedeelte van de supporters en dan zie je dus die thuissupport. Er zijn gewoon jongens die zitten gewoon anderhalf uur alleen maar zo met hun opgestoken middelvingers en alleen maar naar die andere partij te schreeuwen. Ja, en ook dingen roepen over Joden en zo. Nee, zeker. Dat is zeker. En de oerwoudgeluiden. En je hoort het gewoon in zo'n stadion gebeuren. Ik ben één keer bij een betaald voetbalwedstrijd geweest. En dat was ook meteen de laatste keer. Echt, dan verwacht je dus dat alleen maar, zeg maar de hardline zijn die dat maar gewoon vanaf de gezinstribune. Ja, nee, ik kan niet anders dan het als veelvuldig bezoeker dit bevestigen, dat je soms zeer verbaasd bent over wat om je heen gebeurt. In alle vakken, absoluut. Nou ja, en dan, als je dan in Amerika naar een honkbalwedstrijd gaat, weet je wel, dan heb je één politieagent die het verkeer staat te regelen. That's it. Ja. Hele familie mee. Ja. Ga maar naar het nieuws, hè? Ja, naar een andere strijd. Andere nieuws, toch? Het is andere nieuws. Sorry, ja. Oh ja, vanaf nu het andere nieuws. Altijd een sportonderdeeltje op de vrijdag. We gaan naar Oekraïne en Rusland. Die hebben vandaag namelijk samen met de Verenigde Naties een akkoord gesloten over de export van graan uit Oekraïne. Turkije speelt daar een bemiddelende rol. Het is de bedoeling dat de graanschepen veilig langs de zeemijnen zullen worden begeleid. En dan op de terugweg worden gecontroleerd of er geen wapens aan boord zijn gesmokkeld. Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, reageerde op. Today, there is a beacon on the Black Sea. A beacon of hope. A beacon of possibility. A beacon of relief. In a world that needs it more than ever. A beacon of hope, Kirsten. Het grote woorden, terecht. Ja, ik denk dat ze vanuit de VN geredeneerd niet heel veel anders kunnen doen dan elke potentiële positieve doorbraak enorm vieren. Mm-hmm. Maar ik zag op diverse social media allerlei commentatoren die zaten van, nou, als je nou eens heel goed kijkt naar die overeenkomst, dan staan wij wat minder hard te juichen. Het schijnt dus dat de overeenkomst dus door Oekraïne, de VN en Turkije is getekend, maar dat Rusland dan weer letterlijk een apart vel ondertekende. En dat Rusland dan ook inderdaad als enige de schepen mag onderzoeken enzovoort. Dus er waren nogal wat haken en ogen waardoor mensen denken van, nou, eerst maar eens zien of het daadwerkelijk nu goed gaat en daadwerkelijk zo gaat gebeuren. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop inderdaad dat de blijdschap van Guterres terecht is, maar ik neem alles wat Rusland belooft met heel veel bakkenzout, als ik heel eerlijk ben. Het lijkt me wel opmerkelijk. Het is wel een van de eerste keren dat de VN überhaupt in beeld komt in dit conflict. Ja. Dat vind ik al heel erg opmerkelijk. Dus alleen al die reden kan ik me voorstellen dat de secretaris-generaal zo blij is. Er is ook heel veel kritiek op hem geweest natuurlijk in een eerder stadium. Nee, dat er helemaal niks gebeurde. Nee, precies, hele slappe dat is dus voor de eerste keer dat je de VN een actieve rol in dit conflict ziet hebben. En dat... Dat is natuurlijk schrijnend dat dat dus voor de eerste keer is. Ja. Bram van Ooyen, 20 miljoen ton graan ligt daar te wachten. Moet me voornamelijk naar Noord-Afrika, waar de hongersnood enorm ligt. Was er eigenlijk keus? Was er een andere keus? Ik denk dat wel meerdere mensen Poetin hebben aangesproken die niet per se in het westerse kamp zitten. Hè? Juist ook vanuit Afrikaanse landen, misschien vanuit een aantal Aziatische landen. Kijk, Poetin, die heeft natuurlijk de grote angst dat hij volledig geïsoleerd komt te staan. En dat staat hij eigenlijk nog lang niet, want hij heeft nog best wel veel belangrijke landen aan zijn kant. En ik denk dat juist vanuit die landen, hè, dan moet je inderdaad aan Turkije denken, maar ook aan India, een aantal Noord-Afrikaanse landen waar Rusland toch van ouds graag invloed wil blijven houden. Ik denk wel dat die mensen tegen hem hebben gezegd, realiseer je wel wat je doet. En vergeet niet, op de Zwarte Zee heeft hij niet, kijk, op land heeft hij heel veel inmiddels successen geboekt in Oekraïne, helaas. Maar op de Zwarte Zee is dat helemaal niet zo per se het geval. Hè? Het is niet zo dat hij een hele sterke positie op die Zwarte Zee heeft, die hij nu opgeeft. Hij doet een grote concessie, daar krijgt hij applaus voor waarschijnlijk in heel veel landen. En ja, dat is wel strategisch wel slim van hem, denk ik. Plus de VN, die inderdaad, hè, dat zei je ook al, plus de VN die hiermee eindelijk een soort van speler wordt. Ja, nou ja, ik ben heel blij met deze deal, eerlijk gezegd. Ik denk dat het na maanden, en we moeten natuurlijk zien hoe het in de praktijk uitwerkt, dat is met alles zo. Maar ja, god, als dan, nou, stel je voor dat er niks gebeurd was op dit punt, hè? Dan waren we echt in heel veel landen nog veel verder van huis geweest. Ik ben er wel cynisch over, omdat eigenlijk doet hij volgens mij hetzelfde als met de gaskraan. Van af en toe weer even een beetje opendraaien en dan weer dicht. Dat je echt aan het infuus leggen. En dus zelf heel erg gecontroleerd sturen hoe het verder gaat. Ja. Dus met gas zal hij nooit de gaskraan helemaal opendraaien. Maar telkens net genoeg. Zodat, en ook niet helemaal dichtdraaien. Ja, sorry. Allebei niet. Nee. Maar telkens op het dusdanig niveau dat het Westen net niet snel genoeg doorgaat met de energietransitie, waardoor die op een gegeven moment dus echt harde klappen kan uitdelen. En dat doet hij met dat graan, denk ik ook. Want uiteindelijk heeft hij er bizar genoeg baat bij om een deel van de wereld uit te hongeren, zodat er weer migratiestromen op gang komen. Kijk, die gas, dat is natuurlijk de vijand. Ja, maar dit zijn de bondgenoten. Dit zijn, kijk, hij kan wel deels, deels. Nee, maar wat hij dus doet, hij eet dus van twee walletjes hiermee. Want hij doet dus en zo van, ik zorg ervoor dat jullie eten krijgen. En tegelijkertijd zal het niet genoeg zijn wat er daarheen gaat. Waardoor er dus nog steeds vluchtelingstromen op gang komen richting het Westen. Waardoor hier de druk op dat gebied weer hoger wordt. Dus hij heeft verschillende knoppen om aan te draaien om het Westen moeilijk te maken. En dit is een van die knoppen. Ja. Van Willem Wits, jij hebt het woord strateeg achter jouw naam staan. Ja, waarom weet ik ook niet? Ja. Zie jij een vaste strategie in de afgelopen maanden? Of zie jij juist een steeds wisselende, maar op het moment reageren strategie van de verschillende kampen? Nou, die verdeel en heers is natuurlijk, dat is natuurlijk een bekende. Maar ik val Bram heel erg bij dat we niet moeten vergeten dat wij natuurlijk heel erg gewend zijn om dit conflict als een conflict van de wereld tegen Rusland te zien. En dat we vergeten dat die wereld echt ophoudt buiten Europa en Amerika. En dat in Afrika, China, India en China, India alleen al, maar ook in Afrika, dat er dus een heel groot deel van de wereld veel genuanceerder in dit conflict staat. Zeker. Dan wij denken dat er een soort van mondiale verontwaardiging is over de agressie van Poetin. Dat is gewoon niet zo. Nee. En er zijn andere belangen die andere mogendheden zien die wij op een andere manier beleven. Ja, maar let op, hè, want daar zit ook weer een nuance in. Namelijk, Poetin heeft natuurlijk hele goede banden met bijvoorbeeld een aantal Afrikaanse landen waar heel veel geld in is geïnvesteerd door Rusland. Maar dat gaat dan vaak weer naar heersers in die landen die ontzettend corrupt zijn. En weet je, dat er dus uiteindelijk heel veel mensen in de gewone bevolking zitten die dus alsnog te lijden hebben. Over het wereldtoneel. Dan hebben we het over twee supermachten, China en India. Die zitten niet automatisch op onze netvlies. Mm-hmm. Maar mondiaal hebben we het dan over 2,5 miljard mensen. Kijk, China zit ook in het Russische kamp. En wat je aan de andere kant ziet, en dat zag je van de weken ook, hè, er waren Iran en Russen, hè, de eerste keer dat Poetin naar het begin van de oorlog weer buiten Rusland kwam, was deze week. En dan was die in Iran. Hè? En daar komt dan ook Erdogan. En dan zitten ze daar met z'n drieën. En nou ja, goed, als straks de G20 is in Indonesië, Indonesië gaat Poetin gewoon uitnodigen. En als Biden dan zegt, ik kom niet, ja, dan zegt Biden, ik kom niet. Hè? Dus je ziet heel goed, hè, dat wij steeds, ja, dat is misschien een beetje vervelend voor ons, maar je ziet heel, heel goed dat wij natuurlijk steeds minder onderdeel zijn van het zoeken van een oplossing. Ja. Wij geven wapens aan de Oekraïne. Wij kunnen sancties instellen tegen Rusland. De vraag is hoe ver die sancties nou eigenlijk werken. We zijn afhankelijk van Russisch gas. Met heel veel moeite kunnen we ons nu daar een beetje aan ontworstelen. En andere spelers, die gaan deelsluiten buiten ons om. Er is niemand vanuit de westerse wereld bij betrokken geweest. De rol van Turkije is daarin natuurlijk interessant. Als interessant. Zijn de NAVO-lid, maar wel de bemiddelaar. Ja. Ik vond de rollen van Turkije en China, zeker in het begin van de oorlog in Oekraïne, het meest spannende. Mm-hmm. Van welke keus zij zouden maken. En ik denk dat met heel veel moeite Turkije de kant van het Westen heeft gekozen. Maar als ik het heel erg een beetje chargeer. Mm-hmm. Maar China heeft ook gekozen. En die hebben gewoon, in feite steunen zij Rusland. En dat doen ze dan mondjesmaat, weet je wel. Maar wel duidelijk dat kamp. En ik denk ook dat China zoiets heeft van, wij hebben Rusland uiteindelijk aan een leiband. Ja. Want wij kunnen ook gewoon bepalen wat zij wel en niet kunnen en mogen doen. Dus de rol van China is hier nog uiteindelijk het allerbelangrijkste in op de langere termijn, op geopolitiek niveau. Dan toch nog even naar die sancties waar Bram het ook over had, Kirsten. Want het Kremlin eist wel dat de Europese sancties tegen Rusland worden verlicht. Wat moeten we daarvan denken? Ja, dat is precies wat Rusland natuurlijk graag wil. Die willen die sancties omzeilen. Voor zover ze dat niet al doen. Hè, was vandaag ook in het nieuws dat in het eerste half jaar van 2022 er meer Russische olie door de Rotterdamse haven is vervoerd. Want dat mag dan niet meer naar Europa, maar dat gaat dan via Rotterdam naar India, om maar wat te noemen. Mm. Dus ja, de sancties, dat hebben we in december hier ook al eens een keer besproken. Als er sancties komen, dan wordt dat zo'n soort wapenwedloop, zeg maar, zo'n sanctiewedloop. Dat Europa of het Westen probeert om het Rusland moeilijk te maken. En dat Rusland dan de gaskraan verder open en dicht gaat draaien. En dan kijken wie het eerst zijn stuur omgooit als het te dichtbij komt. Waarbij we toen ook al hebben gezegd, en dat geldt denk ik nog steeds, dat Rusland veel sancties kan weerstaan, omdat dat volk toch al gewend is om te lijden. Mm-hmm. Maar dat het wel betekent dat het Westen, als Poetin te ver gaat, versnelt die energietransitie ingaat. En dat is ook precies wat er nu aan het gebeuren is. Eén ding nog. Het woord hoop viel. Jij zei, ik ben ook heel blij met dit. Hoop je ook dat dit de start is van verder praten? Ja, omdat ik al maanden zit te wachten op dat er eindelijk een keer iets dieper op het diplomatieke veld gebeurt. Ik weet nog wel in het begin, de eerste 3-4 weken na het begin van de oorlog, spraken Oekraïne en Rusland nog de hele tijd met elkaar, weet je nog? En dan werd er ook gezegd, nou, het zou wel eens kunnen dat er misschien een kleine doorbraak komt. Dat is totaal helemaal weg. Die hele dialoog. Ja, en dit is toch, en ik hoop gewoon dat de gaat stromen naar die landen waar mensen honger hebben. Ja, bedoel, daar mag je toch een beetje hoop aan ontlenen. Met die hoop gaan we even naar het nieuws. Nee, goed. Ik praat er zo verder met je. Tot dan. Beleef het slot van de Tour in het NPO Radio 1 Tourcafé. Kom naar het Tourcafé, veel te beleven. Zit bovenop de extra lange uitzending van NOS Radio Tour de France. Van 2 tot 9 uur. Het is game on, Gio. Zeker weten. Met live muziek van Leo Alkemade en Rowan Hazen. Bestel maar. Met natuurlijk ook de start van de Tour de France van. En we volgen Max Verstappen bij de Grand Prix van Frankrijk. Kom zondag naar het NPO Radio 1 Tourcafé. In beeld en geluid in Hilversum. Tourcafé. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder. De ander van een tiny house in de polder. Met Independer vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. A ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. NPO Radio 1. 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding waarschuwt dat Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet online een klassieke antisemitische complottheorie verspreidt. Op Twitter beschrijft iemand de theorie, die stelt dat een Joodse elite uit is op werelddominantie. Baudet nam die tweet over en schreef daarbij mooi. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemt het een gevaarlijke ontwikkeling en riep forumleden eerder al op om te stoppen met het retweeten van accounts die antisemitisme verspreiden. Boeren in Oekraïne zijn opgelucht dat er weer graan geëxporteerd kan worden. Oekraïne en Rusland hebben samen met de Verenigde Naties afspraken gemaakt over hoe schepen met graan veilig kunnen varen over de Zwarte Zee. De Oekraïne haalt daar de mijnen weg en Rusland belooft de schepen niet lastig te vallen. Turkije en de VN controleren of met de schepen geen wapens worden vervoerd. Het verkeer naar de Britse havenstad Dover komt langzaam weer op gang. Vanmiddag waren er lange wachttijden bij de douane in de veerbootterminal. Reizigers die naar het Europese vasteland wilden stonden urenlang in de file. De Britten geven Frankrijk daarvan de schuld. Dat land zou te weinig grenspersoneel naar Dover hebben gestuurd. Maar volgens de Franse politie is een technisch probleem bij de kanaaltunnel het probleem. Bijna 35.000 wandelaars hebben vandaag de laatste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse afgelegd. De eerste deelnemers kwamen al voor 9 uur vanochtend over de finish. En om 6 uur vanavond moest iedereen binnen zijn. Ze werden traditiegetrouw onthaald met gladiolen. In totaal zijn zo'n 2.000 wandelaars uitgevallen. De Vierdaagse was dit jaar maar 3 dagen, omdat de eerste etappe dinsdag werd geschrapt vanwege de hitte. Het weer. In het zuidoosten kans op wat regen. Verder opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Met 21 tot lokaal 27 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. De Dijkgraafconcerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. Wie bepaalt ons beeld van oorlog? De expositie Framing the War toont de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne in foto's en spotprenten. Nu te zien in het museum waar je alles ontdekt over nieuws en journalistiek. Beeld en Geluid Den Haag. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar 6 euro. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. Goedenavond, 4:09 op deze vrijdagavond. In het teken qua sport van Zweden en België. Die strijden namelijk voor een plek in de halve finale van het EK voetbal. Maar we bespreken dit uur natuurlijk ook de opvallendste kwesties uit het nieuws. Frank Marsmeij bijvoorbeeld, de gasplannen van Europa. Een dolfijnklimmer, de heftige warmte en de asielschepen. Het komt allemaal voorbij. En dat doen we met oud-Kamerlid en fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ooyek, bestuurskundige Kirsten Verdel en communicatiedeskundige Jan-Willem Wits. Maar laten we eerst maar eens gaan kijken bij die wedstrijd. Zweden tegen België. Krijn Schuitenmaker, goedenavond. Goedenavond. Worden tegenstander van Engeland, hè? Ja, zo zit het in elkaar inderdaad in deze kwartfinale. En ja, dat kan heel interessant gaan worden. Want de Belgen, ja, ze zijn natuurlijk heel trots dat ze deze kwartfinale hebben bereikt. En Zweden, daar ligt wel de druk hoor bij Zweden. Want die Zweedse ploeg, van hen wordt het wel even verwacht dat ze zeg maar naar de halve finale gaan van het Europese kampioenschap. En Zweden moet dan tegen een België aantreden dat het tot dusver best goed heeft gedaan. Die Belgische ploeg gewonnen zelfs de laatste poolwedstrijd met 1-0 van Italië. En Zweden, die ploeg kent nogal wat personele problemen. Onder meer in de verdediging met Hanna Glas die corona heeft. Met Johanna Andersson die niet inzetbaar is. En dat zijn al twee verdedigers. Terwijl nu Zweden aanvalt. En dit is een heel aardig schot. Nou, dit is de derde kans voor Zweden. Dit schot is van afstand geschoten. Een prima schot van Filipa Angeldaal. Die twee keer tegen Portugal scoorde. Ze krijgt de bal ter hoogte van de middenlijn. En kan dan helemaal doorlopen richting de 16 meter van de tegenstander. Prima schot. Maar die Belgische keepster, ja, die is in vorm. Die doet het echt goed. Keepster Nicky Evraert, die een paar jaar geleden ook nog bij Twente onder de lat stond. En zij verricht haar eerste redding van deze wedstrijd. Zweden dus, met een aangepast team. Met die verdedigsters die aangepast zijn. Onder meer, terwijl nu Zweden wel de hoekschop mag gaan nemen. Bal die indraait richting de tweede paal. En dan is er niemand van Zweden die er het hoofd tegenaan kan zetten. Bijna is het dan wel Aslani. En weer een grote kans dan. Vervolgens voor Zweden. Dat toch echt wel de tanden laat zien. De openingsfase was voor de Belgische ploeg. Met een aardig kansje. Met een mogelijkheid van België via de rechterkant werd er geschoten. Maar de volgende twee kansen zijn dan voor Zweden. Zweden dus een aangepast team. De druk is groot. Maar Zweden wel de betere ploeg in de openingsfase van de wedstrijd. Gaan we verder met het nieuwsforum. En ja, er zijn van die dingen die in een tijd, dat het toch helemaal niet zo nieuwsarm is, ineens enorm veel aandacht krijgen. Voormalig tv-presentator Frank Marsmeijer bijvoorbeeld is op vrije voeten. Wegens grootschalige drugstransporten tot 9 jaar zelf veroordeelde Marsmeijer. Kreeg gratie tot veler en ook zijn eigen verbazing. Hij kwam 1,5 jaar eerder vrij dan hij had gedacht. Oud-tv-presentator Frank Marsmeijer is in België veroordeeld tot 8 jaar celstraf. Hij had bijna 500 kilo cocaïne gesmokkeld. Ik wil gewoon wel dat iedereen weet, kijk, ik ben niet meneer Escobar van Nederland. Helemaal niet, zoals de pers mij nu probeert te beschrijven. Oud-presentator Frank Marsmeijer heeft van koning Willem-Alexander gratie gekregen. Hij is eind vorige maand vrijgelaten, dat schrijft de Telegraaf. Ja, dat was allemaal nieuws van de week. Jan-Willem Wits, er ontstond een enorme verontwaardiging. Bij jouzelf ook? Of verbaas je over die verontwaardiging? Hoe kijk jij naar zoiets? Nou, eigenlijk op twee manieren. Zeg maar gewoon de casus, maar vooral ook hoe de communicatie natuurlijk eromheen gebeurt. Het is notabene De Privé, toch de grootste kwaliteitskrant van Nederland, die de primeur kreeg van deze zaak. En het verbaasde mij heel erg dat er dus kennelijk vanuit de kant van de rechtbank of van het ministerie niemand anticipeerde dat deze golf aan verontwaardiging opkwam. Het was pas 's avonds dat op Twitter een strafrechtadvocaat mij een uitleg gaf die heel erg plausibel, mij heel erg plausibel leek. Namelijk dat dat in België een rechter, een aparte rechter, een verzoek om vervroegde beëindiging van de gevangenisstraf beoordeelt. Zeg maar een beetje zoals we dat uit Amerikaanse films kennen. Dat kennen we in Nederland niet. En dat betekent dat in Nederland iemand dan langer in de gevangenis blijft dan wanneer hij in België had gezeten. Dus die strafrechtadvocaat die legde uit wat dan zo'n gratieverzoek feitelijk is. Dus je denkt na over wat zou die Belgische rechter hebben gedaan. En dat noemen wij dan gratie. Nou, als je dat verhaal, als dat klopt, dat verhaal, dan denk je van, dan had je dus, als je dan vooraf had geanticipeerd op dit komt naar buiten, veel meer context kunnen geven over wat nou de redenen zijn waarom dit gratieverzoek is ingewilligd. Want dat is natuurlijk ook heel raar. Dat er dus bij gratie helemaal niks wordt uitgelegd. En dus er is geen transparantie over de redenen. Nee. Dus we hebben een dag lang als een kip zonder kop rondlogen rennen. Ons verbaasd over dat kennelijk Frank Marsmeijer door de Nederlandse overheid een dealtje heeft gekregen. En dat de Nederlandse overheid daarmee de Belgische overheid schoffeert, omdat ze dus ligt. Hè? Frank Marsmeijer deed eraan mee door te framen dat hij vond dat hij sowieso al veel te lang moest zitten van die stomme Belgische rechter. En dat de koning hem nu persoonlijk in het gelijk had gesteld door met gratis. Hij was zelf ook verbaasd, hè, dat hij vrij kwam. Ja, maar dat was dus niet de reden. Dus die Belgische rechter had hem ook vrijgelaten. Maar hij zei nog een keertje van, ja, ik was ook veel te streng gestraft. Want ik was niet de Escobar van Nederland, maar ik ben door de Belgische rechtbank wel zo behandeld. Ja. Dus het was communicatief gezien heel slecht gemanaged. Ja. Bram van Ooyek, is het eigenlijk, als je dit hele verhaal zo hoort, is het nog logisch? Dit wordt nu aan onze koning toegeschreven, alsof die... Die zet wel eens een handtekening. Ja, nee, dat snap ik, maar dat wordt er beide dus toegeschreven, dat alsof die gebeld is door de advocaat van de familie. Zo is het natuurlijk niet, maar... Wie moet hierover gaan eigenlijk? Nou ja, de uiteindelijk gaat de rechter erover. De rechtbank gaat erover. Die ging er ook in dit geval over. Dan gaat de minister nog zijn handtekening zetten. Dat is dus ook een soort formaliteit kennelijk. Die kan overigens wel zeggen dat hij het niet wil. Maar dat doet hij eigenlijk nooit. Vorig jaar hebben 130 mensen gratie gekregen. Hè? Dus ik was eerlijk gezegd toch wel heel erg verbaasd over het feit dat dit zo'n ontzettende ophef veroorzaakt. Dat kan natuurlijk alleen maar verklaard worden uit het feit dat Masmeijer ooit ergens in zijn leven kennelijk een tv-quiz heeft gepresenteerd. Was hij voor jou nieuw? Want anders zou ik niet weten. Nou, ik wist wel dat hij niet de Escobar van Nederland was. Dat had ik wel meegekregen. Okay. Ik heb altijd geleerd, als je iets niet bent, dan moet je niet zeggen dat je het niet bent. Hè? Want dan denkt iedereen, oh, hij zal wel de Escobar van Nederland zijn. Dus ik was vooral verbaasd dat het zoveel nieuws was. Ja. Ik weet van niemand, vorig jaar hebben 130 mensen gratis. Ik heb geen idee wie dat allemaal zijn. Ik vraag me dat ook helemaal niet af. Ik denk, de rechter heeft dat gewogen en die heeft dat besloten. Dus dat in dit geval ook. Alleen nu weten we dat het Openbaar Ministerie tegen was. Dat vond ik wel weer curieus. Dat stond dan weer wel in de krant. Ja. Dat het Openbaar Ministerie negatief... Ja, die hebben later gezegd dat ze dit... Maar dan weten we dus weer niet waarom. Nee, precies. Nee. Ja. Dus nee. Ik denk, ja, dit is gewoon kennelijk iets wat we in Nederland regelmatig doen. Mensen gratie verlenen om wat voor humanitaire of juridische reden dan ook. Ja. Hè? Dat kan allebei. Maar moeten we dan niet naar een manier toe waarop er meer... Maar privacy zal een rol spelen, denk ik. Hè? Je kunt natuurlijk zeggen van ja, god, zeg dan gewoon waarom je dat hebt gedaan. Ja, ik kan me ook wel weer voorstellen dat dat ook weer niet in alle gevallen passend is. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat als het OM zegt wij waren hier tegen, dat de rechter zich dan op een gegeven moment geroepen voelt om te zeggen waarom die dat toch heeft verleend. Het is ook wel raar, want de rechtszaken zijn natuurlijk in beginsel openbaar. Ja, dus daarom. Dan weet je ook wat de overwegingen zijn om iemand wel of niet schuldig te verklaren. En waarom dit dan niet openbaar zou zijn, vind ik weer lastig uitlegbaar. Nou ja, kijk, als een rechter bijvoorbeeld zegt, oh, ik geef iemand 6 jaar gevangenisstraf, hè, dan zijn natuurlijk altijd afwegingen waarvan wij zeggen, maar goed, misschien ben ik verpest. Kijk, in de politiek... Verpest omdat je in de politiek mocht je eigenlijk niet, de rechter moet je niet vanuit de politiek zeker niet bekritiseren. Je moet ervan uitgaan, hè, vertrouwen in de rechterlijke macht, onafhankelijk, ter zake kundig, kent alle informatie en neemt op basis daarvan een beslissing. Ja, misschien zou je iets meer openheid zou goed zijn. Ja, maar... en wat ik wel bedacht, als in België dat dus op een andere manier is geregeld en dat er dan een aparte rechter is die dan oordeelt over zijn reden. Dus niet wat wij doen, hè, dat automatische, waar veel mensen tegen zijn, automatisch. Maar echt een toetsing van, is er een reden om deze meneer of mevrouw eerder in vrij te stellen? Misschien kunnen we wel wat van het Belgische stelsel regelen. En dan hoeven we ook niet dat ondoorzichtige gratiemechanisme te hebben. Maar ja, je kent nu één weerwoord, zeg maar, op het zomaar gratieverhaal, namelijk dat was een hoogleraar, zei je, geloof ik? Strafrechtadvocaat, sorry. Die dan aangeeft wat de juridische redenen kunnen zijn. Ja. Nou, we weten dus inderdaad dat de politie en het OM, geloof ik, tegen gratie waren. Ja. Maar dan weten we dus weer niet of ze dat waren vanwege mogelijk publicitaire backlash. Of dat ze wellicht ook juridische onderbouwing daarvan hadden. Kijk, wat ik interessant vond, is dat ik heb, en ik hou ook altijd Vlaamse media, Belgische media bij, ik heb geen hoog protest vanuit de Belgische overheid gezien. Want als nou het gevoel zou bestaan in België dat de Nederlandse overheid op deze manier Nederlandse gedetineerden, zeg maar, lichter kan straffen dan de Belgische rechter, dan zou er toch in België een discussie komen. De burgemeester van Antwerpen heeft zich wel gemeend hierin. Oké, maar vanuit de rechterlijke macht? Dat heb ik niet paraat, maar... Dat zou zich in ieder geval ook mee bemoeid. Nou ja, maar die is wel hierop tegen. Is een beetje komkommertijd eigenlijk? Ja, maar je zou dan toch verwachten dat de Belgische minister van Justitie zou hebben gezegd van, ja, wij gaan natuurlijk geen Nederlandse mensen meer in Nederlandse gevangenissen zetten. Want dan gaat de Nederlandse overheid ze vrij laten. Ik heb nog één vraag over jullie. Want wij zitten hier en we vinden het ergens een beetje raar dat dit zo'n onderwerp is. Hè? Dat merk ik ook. En dat is het misschien ook. En dan zeggen we, ja, het zijn 130 keer per jaar. Anderzijds zeggen mensen, ja, er is een enorme verwijdering gaande tussen wat men vindt en de rechterlijke macht. Ja. En daar is dit misschien maar ook wel... Toch, ja, maar dat kunnen we in dat opzicht er wel iets mee. Dat bedoel ik. Maar het is toch juist goed dat de rechter niet zijn oren gaat laten hangen... Nee, naar wat het volk kennelijk... Hè. Ik zag inderdaad groot in privé, wist ik niet... maar vanuit hetzelfde bedrijf, de Telegraaf, heel groot... Hè, de brief afgedrukt met de handtekening van Willem-Alexander erop... op de voorpagina. Ik hoop dat rechters in Nederland zich niks gelegen gaan liggen... aan wat de Telegraaf schrijft. Echt. Maar dat is ook niet de voorzet die ik wil geven. Nee, ik bedoel gewoon het feit dat hij dus maatschappelijk wel tot enorm gedoe leidt, zeg maar. Terwijl een heleboel mensen die erover gaan, denken... ja, dit is gewoon een heel minuscuul feit, waar hebben we het nou over? Ja, dat denk ik ook. Minuscuul feit. Ja, maar in het licht van 130 zaken per jaar, en dit is er één van. Ja, nee, oké, maar dat is nog weer een andere invalshoek van het aantal zaken. Maar er zijn toch ook mensen gewoon heel erg boos dat hij gratie heeft gekregen... omdat hij gewoon een drugsmokkelaar is en niet zomaar eentje. Nee, maar 467 kilo cocaïne was het, geloof ik... Dat is niet iets wat je eenmalig doet voordat jij 467 kilo cocaïne in handen krijgt. Dan ben je al een hele tijd bezig met cocaïne dealen. Dan ben je dus onderdeel van een heel groot probleem. En dat is dus de reden waarom heel veel mensen ook extra boos zijn. Van ja, dan ben je dus een grote drugsdealer in de praktijk. En dan krijg je gratie. Dat vinden mensen gewoon heel moeilijk te verkroppen. Volgens mij is het iets anders. Volgens mij hangt er hier een zweem omheen van klassejustitie. Dat weet ik niet. Dat zou natuurlijk altijd kunnen, maar het zou natuurlijk ook een beetje raar zijn als Marsmeijer niet voor gratie in aanmerking zou komen, omdat hij ooit een quiz gepresenteerd heeft. Nee, hè? Dus we kunnen niet anders dan dit een beetje aan de rechter overlaten, toch? Ik denk dat er wel een heel hardnekkig frame meespeelt. Ja. Dat de Nederlandse rechter zo soft is. Wat al jaren wordt tegengesproken door de feiten, de Nederlandse rechter. Ja. En dan met dankzij Geert Welders dat het ook nog een keertje zo'n softie van D66 is. En dat die rechter maar voortdurend levensgevaarlijke criminelen vrijlaten. Precies. Ja. Er is wel één probleem hiermee. Hè? Want er zijn dus 130 gratiezaken afgelopen jaar. We hebben dat gratiesysteem, dat bestaat al sinds mensheugenis, bij wijze van spreken. Er kunnen natuurlijk twee dingen aan de hand zijn. Het gaat eigenlijk altijd goed. Dus dit is onzin dat we het over deze zaak hebben. Het kan ook zijn dat als je al die gratiezaken onder een vergrootglas zou leggen, dat er ineens nog meer dingen blijken waarvan mensen zeggen van goh, waarom is er eigenlijk gratie verleend? Maar daar durf ik niet over te oordelen, want ik heb dat nog niet gezien. Nou, dat gaan we afwachten. We gaan eerst eens even kijken hoe het op het veld gaat. Achtste finale in de Europese kampioenschap. Zweden-België. Krijn 0-0. Zweden krijgt de meeste kansen. De meeste kansen zijn nog gemaakt door Angledaal. Ze kreeg twee keer ruimte om te schieten. En de Zweedse ster Kosovare Aslani, die komt er zo eventjes bijna voorbij. Die heeft van de bal. En doet er eigenlijk niks mee. Levert hem niet af voor de goal. Zweden wel de betere ploeg. Zweden moet ook wel natuurlijk. Als je kijkt naar de wereldranglijst. De nummer 2 van de wereld. Zweden kampioen. Europees kampioen in 1984. Wel in de tussentijd nog een paar finales gespeeld. En is ook de ploeg die de nummer 2 is van de wereld. En Olympisch zilver in bezit. Hij heeft nu weer een schot. Maar dit schot is niet lekker van de Zweedse Angledaal. Derde kans om te schieten op doel. En bovendien staat Everard daar goed op doel bij België. Die is prima in de wedstrijd vanaf de eerste minuut. Zit lekker in het toernooi dus ook al. En een aantal speelsters bij België die komend seizoen of dit seizoen en het afgelopen seizoen al in de Nederlandse Eredivisie speelden. Bijvoorbeeld Biesmans. Zij speelt bij PSV rechts op het middenveld bij de Belgen. En ook Tessa Wullaert. Speelster die naar Fortuna Sittard gaat. De ploeg van Roger Reijners, oud-bondscoach van de Nederlandse ploeg. Die heeft 3 vrouwen in dit Belgische team. Dat Belgische team gaat nu aanvallen. Het team van Yves Cerneels. Al 11 jaar is hij betrokken bij de Belgische nationale ploeg. En dan komt er zo'n kopbal van de Belgische Kaiman. Maar dan kan vervolgens Fieltjens niet bij. Die helemaal vanaf de linksbackpositie is doorgelopen. Kortom, België probeert het wel. België blijft het proberen. En heeft voorlopig nog geen goal tegen in deze kwartfinale tegen Zweden. Gaan we met onze nieuwsforumleden kijken naar het volgende onderwerp. Dat zijn trouwens oud-GroenLinks-Kamerlid Bram van Ooyek. Communicatiestrateeg, mag nog steeds blijven zeggen, toch? Jan-Willem Wits? Ja, mag wel. En bestuurskundige en Amerika-kenner en ook tourkenner Kirsten Verdel. Gaan we naar het gas, want alle EU-landen moeten de komende voorjaar 15% minder gas gaan gebruiken. De lidstaten mogen daar zelf een plan voor maken, maar als dat niet lukt, dan wordt het een verplichting. De Europese Commissie wil zich daarmee voorbereiden op een winter waarin Rusland weinig of geen gas aan Europa levert. Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. And therefore, in any event, whether it's a partial major cutoff of Russian gas or a total cutoff of Russian gas, Europe needs to be ready. Dit is Ursula von der Leyen. Ja, wat vinden jullie ervan? Jan-Willem, ja. Nou ja, ik denk, het is eigenlijk een beetje in het verlengde waar we het eerder al over hadden. Het is heel helder dat verdeel en heers is een constante strategie van Poetin. Ja. Hij wil niks lievers dan de Europese eenheid uit elkaar breken. Europese landen zijn in heel verschillende mate afhankelijk van Russisch gas. De een heel erg veel en de ander heel erg weinig. En ik denk dat het heel goed is dat Europa, de Europese Unie heeft geprobeerd om een systeem op te stellen waarin de solidariteit tussen de Europese landen wordt geregeld. En we kunnen voorkomen dat er verdeeldheid in Europa bestaat, omdat de een gaat schreeuwen als er geen gas meer uit Rusland komt en de ander denkt van nou, het zal mijn tijd wel duren. Dus dat vind ik heel goed. Een poging om ook Europa weer relevant te maken. Het is nu erop of eronder. We gaan of met elkaar samen of we gaan uit elkaar vallen. Ja. En Poetin zal dat laatste zeker proberen te stimuleren. Dus ik begrijp ook heel goed die poging van Europa om het als Unie ook op te pakken. Wat ik dan weer een beetje onverstandig vind, is dat dat opgeheven vingertje daar dan toch weer bij komt van jullie moeten en jullie eerst zelf proberen en als je het zelf niet kan, dan kom ik. Ja, en dan denk ik van, ja. Ik kan daar wel mee leven, maar ik denk dat er een aantal mensen in Europa zijn die dus zeggen van, ja, dan komt Brussel weer aanzetten. Ja. Maar het systeem van solidariteit en proberen dit ook als een uniezaak op te lossen, dat vind ik alleen maar heel goed. Ja, Bram, heb jij de hoop voor dat dit plan gaat lukken? Dat mensen zeggen, of dat landen zeggen, ja, die 15% inderdaad, ook al, nou ja, verbruiken wij niet zoveel, maar wij gaan ook al voor die 15%, dat iedereen zich daarnaar schaart en voegt. Ja, nou ja, dat zal in de loop van het jaar blijken. Ik ben het wel eens dat het inderdaad typisch iets is waarvan het goed is. Hè? Dat de Europese Unie of de Europese Commissie de regie naar zich toetrekt. Om politieke redenen inderdaad. Maar ook denk ik, dat is misschien nog een extra reden, omdat het natuurlijk economisch niet anders kan. Je kunt geloof ik die gasmarkt niet zien als iets wat in elk land op zichzelf functioneert. Dat is natuurlijk een internationale markt. Dus als er in Duitsland schaarste ontstaat, dan kunnen wij wel zeggen, nou, wij hebben gas genoeg. Maar dan gaat bij ons echt wel de prijs omhoog, omdat Duitsland overal probeert nog gas te kopen. Hè? Bij wijze van, om een voorbeeld te noemen. Dus ik denk dat er ook een economische logica in zit om te zeggen, laten we nou gezamenlijk proberen die afhankelijkheid van gas en specifiek van Russisch gas te verminderen. Of dat gaat lukken? Ja, ik denk wel dat er iets van een wake-up call is geweest de laatste tijd. Van na heel veel jaren lang gewoon maar kopen en kijken hoeveel geld we eraan konden verdienen. Maar er is nog een financiële prikkel natuurlijk. De prijzen zijn zo extreem opgelopen dat de meeste mensen en bedrijven ook wel willen besparen. Zeker. En hopen dat ze op minstens 15% uitkomen. Want het is gewoon te duur. Dus dat vergroot de kans dat het lukt, denk ik. Ja. Maar dan nog even naar Spanje en Portugal. Die zijn sowieso al minder afhankelijk van dat Russisch gas. En zeggen, ja, maar dat vinden we eigenlijk niet heel erg eerlijk, Kirsten. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook een beetje een soort van de bal terugkaatsen over de bezuinigingen die natuurlijk eerder zijn afgedwongen door Europa. Dat ze zeiden van ja, jullie moeten allemaal gaan hervormen, want jullie hebben je financiën niet op orde. Weet je wel? En wij in het noorden van Europa doen het allemaal zoveel beter. Dus het heeft ook veel kwaad bloed gezet. Ja. Maar ja, er staat natuurlijk ook weer tegenover dat juist die armere of relatief armere landen het meest financieel profijt hebben gehad van het bestaan van de Europese Unie. Want daar is natuurlijk altijd het meeste geld naartoe gegaan. En daar komt bij, op dit punt, als het gaat over de gasprijzen en de gasleveringszekerheid, ja, dan zit je toch inderdaad met z'n allen in hetzelfde schuitje. Niet alleen omdat je die leveringszekerheid gegarandeerd wilt hebben, maar ook omdat je een vuist wilt maken tegen Rusland. Dus er spelen veel meer facetten mee dan toen. Nou heb ik geen enkel zicht op die gasvoorraden, maar 15% kwam bij mij nou nog niet eens zo over als dat ik dacht, jeetje meneertje, wat gaan ze nou zeggen? Ja, 15% nou zo? Ik vond wel, het ging over 15% als ik het goed begrepen heb ten opzichte van vorig jaar. En vorig jaar is er natuurlijk al fors minder gebruikt. Dus ik ben wel benieuwd of dat dan Wat we gemiddeld uit Rusland importeren op dit moment nog. Hè? Ja. Dus 15% van onze totale Europese verbruik in de EU is Russisch gas. Dus het heeft ook een bepaalde, tenminste dat denk ik dan, ook een bepaalde symboolwaarde. Om te zeggen, nou ja, als we dat besparen, dan hebben we Poetin niet meer nodig. Nee. Maar het is inderdaad wel heel spannend om te kijken of mensen vanwege die hogere gasrekening, of die mensen, de Nederlandse huishoudens. Ja, Willem, we gaan even naar het voetbal. Zweden tegen België. Er is gescoord, Krijn. Ja, Zweden komt op een 1-0 voorsprong. Blackstenius, zij maakt hem voor Zweden. 2 Zweedse vrouwen, 4 Belgische verdedigsters en een keepster die daar ook nog in het doel staat. Maar die 2 Zweedse vrouwen en dan met name Blackstenius maakt het geweldig af. Ze was geblesseerd aan het begin van het toernooi. Het begint allemaal bij een uittrap van de keepster van Lindaal. Die bal belandt dan bij België. Dan raken ze hem net buiten de middencirkel kwijt. En dan wordt er denk ik nog wel even gekeken naar buitenspel. Maar dan kan ze zomaar doorlopen richting de goal. Blackstenius oog in oog met de keepster. En ze schiet vanaf een meter of 16 in de verre hoek. Zweden op een 1-0 voorsprong. Na een prima aanval waarbij de Belgische verdediging eventjes geen antwoord had. Sterker nog, België leverde die bal zelfs in. En dan maakte Blackstenius het geweldig af. 1-0 voor Zweden. Terug naar ons nieuwsforum. Jan-Willem, jij zat midden in een betoog. Nou ja, ik ben dus inderdaad benieuwd, omdat natuurlijk heel veel mensen hebben na moeten denken van wat moet ik nou met u, hoe kan ik nou die gasrekening omlaag krijgen? En hoe makkelijk of moeilijk dat is gelukt. Ik denk wel dat als de overheid nu ons als burgers moet gaan leren hoe we dat die 15% moeten overhalen, dat is best heel ingewikkeld. Ik spreek wel eens met mensen die Postbus 51-campagnes maken voor de ministeries. En echt het, als mensen niet zeg maar hun eigen belang hebben om dan het gedrag van mensen te beïnvloeden, dat is echt heel erg ingewikkeld. Omdat het dus heel veel tijd en heel veel aandacht vraagt. Je moet de boodschap heel erg klein houden. Dus dan ben ik benieuwd of die 15%, of dat lukt, zeg maar, ook op het particuliere niveau. Maar mensen hebben er zelf een belang bij. Nee, dat zeg ik. Maar dus daar zou je het moeten op inspelen. Of dat we toch moeten gaan kijken, moeten we wat groter gaan denken. En gewoon een aantal fabrieken en bedrijven die heel erg veel gas opslurpen. Of we daar niet eens een keertje de knoppen om moeten zetten. Ja, want die discussie, het is natuurlijk in heel veel discussies dat mensen zeggen, ja, ik heb zelf, maar kijk eens naar het bedrijf. Of kijk eens naar die, gaan we daar weer naartoe? Steals. Gaan we daar weer naartoe? 1000 kub op jaarbasis, ja. Ja, dat is niet onze traditie. Wij zijn natuurlijk altijd van, we moeten het met z'n allen doen. Maar een beetje out of the box denken en zeggen van, ja, als we met heel erg veel moeite bij die huishoudens die al het een en ander hebben gedaan naar 2 of 3% minder kunnen, ja, dan moeten we toch de grote slagen op een andere manier maken. En dan moet je toch gewoon kijken, want het is natuurlijk niet een gelijk speelveld. Nee, je hebt een klein aantal bedrijven die heel erg veel gas gebruiken. Ja, misschien moeten we die vragen om een jaar vakantie te nemen. Maar hier komt ook weer crisismanagement en crisiscommunicatie om de hoek kijken, want eigenlijk zitten we in een gascrisis wat dat betreft. Dat, ja, daar merken we nu in de zomer niet zoveel van, maar in het najaar, in de winter wellicht des te meer. En dan zie ik toch weer dat de Nederlandse overheid daar helaas enorm traag in is. We hebben dat ook met corona gezien, we zien het nu weer. Als je mij nu vraagt van, joh, wat we weten is dat in principe dus bedrijven eerder de gaskraan dicht moeten draaien dan gewoon inwoners. Die zijn als allerlaatste aan de beurt, weet je? Dus je huis blijft warm, dat is een beetje het verhaal. Maar welke bedrijven dan precies de gaskraan dicht moeten draaien en hoe lang dan? En of dat dan helemaal is of mondjesmaat? Per wanneer? Op welk moment? Zijn dat geen communicatie. Het is volstrekt onduidelijk. Nee, terwijl we nu midden in de zomer zitten, iedereen is weg en over een paar maanden is het al zover. Ja, dus tijd. Laten we even teruggaan naar Krijn. Ja, want in het League Sports Village, zoals het heet, heeft de videoscheidsrechter gesproken. Het doelpunt van Zweden is afgekeurd. Er zijn lijntjes getrokken op de camerapositie. Was het niet heel duidelijk te zien, maar dan legt de computer zo'n lijntje neer. En daar bleek dat Blackstenius een centimetertje of wat in buitenspelpositie stond. De treffer geannuleerd. 0-0 staat het. Zweden tegen België in de kwartfinale van het EK. Ja, Jan-Willem, laten we het ook gewoon maar even klein maken. Wat doe jij al om enigszins energie te besparen? Ja, in de zomer verbruik je praktisch geen gas. Hoog het om te douchen. Nou, ik woon nu een groot deel in Gent. En dat is wel heel erg opvallend. Dat in Vlaanderen zie je dus dat het gasfornuis, wat bij ons een soort van romantische waarde heeft, dat het eigenlijk het beste is om te kopen, dat komt daar bijna niet meer voor. Oh. Dus dat is al. Dus ik denk dat misschien moeten we gewoon alle gasfornuizen eens een keertje weghalen. Ja, Bram, wat doe jij al? Waarvan wij nog iets kunnen leren? Nou, ik weet niet of je er iets van kunt leren, maar ik ga eigenlijk, ik doe alles wat ik, als ik me verplaats, doe ik dat met de fiets of met de trein bijvoorbeeld. Oh, ja, daar wordt ook geen gas bij gebruikt. Nee. We hebben geen gastreinen. En Kirsten? Ik heb vorig jaar een nieuw huis gekocht en dat was van het gas af. Oh. Maar dat had zo'n krankzinnig hoog energieverbruik in kilowattuur, namelijk 27.000 kilowattuur per jaar. Heb dat je een kas? Nou ja, een oude kwekerswoning. Nou, dus zit in de buurt. Jij bent teruggegaan. Ik ben teruggegaan op advies van energieadviseurs die normaliter mensen adviseren hoe ze van het gas afgaan. Zo erg was het. Dus ik heb nu heel veel zonnepanelen geïnstalleerd. Dus qua elektra zijn we helemaal op orde. Dat is gewoon helemaal neutraal nu. En we gaan deze herfst, dat hebben we al een jaar geleden aangevraagd, wordt nu eindelijk het huis verder geïsoleerd. We hebben ook al een systeem dat je alleen bepaalde kamers kunt verwarmen enzovoort. We kijken inderdaad al naar het lager stellen van de thermostaat. Maar ik zou graag opnieuw van het gas af willen, maar voorlopig lukt dat dus niet. Als jullie in oktober terugkomen, allemaal een trui aan in ieder geval. Want dan gaan we het hier ook een stuk lager doen. NPO Radio 1. Want het is exact 9:30, Kirsten Klomp met de hoofdpunten. Forumleider Thierry Baudet verspreidt online antisemitische complottheorieën. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Die noemt het een gevaarlijke ontwikkeling dat Baudet op Twitter berichten deelt, waarin staat dat een Joodse elite uit is op werelddominantie. In delen van de binnenstad van Groningen geldt een samenscholingsverbod. 2 weken geleden werd een man van 50 doodgeschoten. Het dieptepunt van een tijd vol ruzies, intimidatie en mishandelingen. Er is ook veel overlast van drugsdealers. En het samenscholingsverbod moet daar een einde aan maken. De winkels in Parijs moeten vanaf maandag hun deuren dicht houden als de airconditioning aanstaat. Doen winkeliers dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen. Volgens de burgemeester van de Franse hoofdstad zijn open deuren, terwijl de airco staat te loeien, niet normaal in een klimaat- en energiecrisis. En na 3 dagen van de Nijmeegse Vierdaagse was het vanmiddag feest bij de finish op de Via Gladiola. Bijna 35.000 wandelaars haalden de eindstreep. In totaal vielen zo'n 2.000 deelnemers uit. Langs de lijn en omsteken. Terug naar ons nieuwsforum. Hier aan tafel oud GroenLinks Kamerlid en tegenwoordig nog best wel een beetje politiek actief. Vertelde die net Bram van Ooyink, communicatiestratege Jan-Willem Wits en natuurlijk bestuurskundige. En bezitter van een kwekerswoning, weten we sinds Kirsten Verdel. Ja, er konden allemaal dingen bij. Maar ja, we hadden het net over een graadje lager. Nou, dat had deze week misschien eigenlijk ook wel gekund. Want het was een warme week. Dinsdag bijna 40 graden in Nederland. En ook op andere momenten was het snikheet. Weerkundigen voorspellen dat het de komende jaren veel meer van dit soort dagen gaan krijgen. Ja, het is nou 36. Nou, hier is het 43,6. Vandaag was de op 2 na warmste dag ooit in Nederland gemeten. Eigenlijk een beetje te warm. Te warm? Ja. Echt? Echt waar. Ik vind het heerlijk en voor mij tot kerstmis. En ik heb ook zo hekel aan kou. Ik ben Portugees. Geef mij maar de warmte. Wat een heerlijke Nederlanders. Jan-Willem, even met jou te beginnen. In België was het ook groot nieuws dat het zo heet was? Ja, er was nog een paar graden warmer. Dus ja. Maar ook zo groot nieuws? Ja, nou, er werd iets minder over geklaagd. In Gent heb je de Gentse feesten. En dat is natuurlijk ook voor de omzet van de horeca alleen maar een stuk beter wanneer het 36 graden is. Dan, dan loopt dat lekker door, zullen we maar zeggen. Gaat dat altijd wel goed, geloof ik, tijdens de Gentse feesten? Nu nog wat meer dan wanneer het regent. Ik vond dat er in Nederland op het extreme weer nog extremer werd gereageerd. Ja. Bram van Ooyink, er gingen hele dagen over. We hebben hitteplannen. Hoe kijk jij code ernaar? Ik vraag me code oranje steeds af dan. Geel wordt dan code oranje. Dan denk dus wat moet ik dan iets doen of zo? Nou, dat moet je dan waarschijnlijk googlen en dan ergens opzoeken. Maar ik ben gewoon in het park onder een boom gaan zitten. Ja. Dat was mijn eigen hitteplan. Maar vind je het logisch dat we hebben het net over dingen gehad waar zo ontzettend veel publiciteit op is? Die hitte, doen we daar ook aan overkill? Nou ja, kijk, ik denk wel dat het langzaam maar zeker begint door te dringen dat dit geen toevallige uitschieters meer zijn, maar onderdeel van een patroon. Mm-hmm. En dat is niet meer, denk ik, een kleine groep wetenschappers die dat zegt, of GroenLinksers of zo. Dat is toch wel een vrij breed gedragen idee. En daarom is het denk ik wel terecht dat het erover gaat. En dat het erover gaat hoe kun je steden bijvoorbeeld hittebestendiger maken. Dat vind ik hartstikke goed. Ja. Hè? Minder asfalt, meer groen. Maar ook dat het erover gaat, kunnen we nog voorkomen dat we hier de komende 30 jaar steeds meer van dit soort of nog warmere dagen gaan zien. Nee, dus dit anders dan bij de Escobar van Nederland, vind ik dit wel toch wel een heel serieus punt. Ja. En Kirsten, ben jij deze dagen een beetje doorgekomen? Ja, maar ik zit er wel met een andere gemoedstoestand in dan 10 of 20 jaar geleden. Toen het, als het dan eens een keer heel heet was, dat je dan... Nou ja, zo heet als het deze week was, dat je dan is het natuurlijk ook niet meer leuk om buiten te zijn. Maar een goed warme dag, dan lekker zwemmen, weet je wel. Gewoon ja. Inderdaad lekker zomerweer. Zo kan ik er gewoon niet meer naar kijken. Nee. Ik maak me echt zorgen over inderdaad dat patroon van steeds meer warme en steeds warmere periodes. Ik heb onlangs een documentaire gezien over Delhi in India. En dat ging over vervuiling en klimaat en hitte en overstromingen enzovoort. Maar wat me het meest bijbleef daarvan is dat iemand zei van... nou ja, weet je, 15 jaar geleden hadden wij hier echt wel grote hittegolven. Echt boven de 40 graden. En dan was het inderdaad 3, 4, 5 dagen echt zo vreselijk heet dat je gewoon niet fatsoenlijk buiten kon komen. Weet je, wat wij hier die ene dag hadden deze week. En nu 15 jaar later heb je nog steeds hittegolven, maar die duren nu een maand. Ja. In 15 jaar tijd. En ja, weet je, we hebben het ook in de coronatijdperk gezien. En ook toen die vulkaan uitbarstte in IJsland, dat er geen vliegtuigen waren. In een paar dagen tijd zie je ineens weer de blauwe luchten van vroeger. En je voelt, je weet, je merkt aan alles dat we in een ongelooflijk snel veranderend patroon zitten, waarin het weer verandert en waarin ook het klimaat verandert. En ja, de 1,5 graad opwarming die we dan maximaal proberen te bereiken, ja, daar zitten we in feite al aan. Ja. Maar heel veel mensen beseffen zich ook gewoon niet goed dat het gaat over 1,5 graad gemiddeld. Er zijn dus ook plekken op de aarde, zoals in Delhi, maar ook heel veel andere plekken, waar het betekent dat het wel 8 of 9 graden gemiddeld warmer wordt. Daar met steeds zit ook meer voor extreme. Mij, dat hoop ik dus ook. Inderdaad, dat 2 van dit soort dagen voor ons een eye-opener is om wat verder te kijken dan Nederland. Als je nu kijkt naar de UNHCR-rapportage, bijvoorbeeld over Ethiopië. Daar hebben ze met dit weertype, om het zo maar te zeggen, zijn er gewoon 2,5 miljoen mensen gaan lopen. Ja, precies. Nou ja, en die zijn over, 3 maanden onderweg met 2 geiten. En die 2 geiten zijn na die 3 maanden zo mager geworden dat ze die geiten niet meer kunnen verkopen. Dus dan zijn ze al helemaal beroerd. En die moeten gewoon weg. Gewoon echt weg van hun woonplaats. Omdat ze gewoon daar niet kunnen overleven. Ja. Letterlijk. Dat is de extreem weerrealiteit in Afrika. Ik was in 2006 uit mijn hoofd met Sander de Kramer in Sierra Leone. Dus dat is ook alweer 16 jaar geleden of zo. En daar kwamen we toen in van die kleine dorpjes. En dat is zo'n dorpje waar dan 400 mensen wonen. En er was 1 zo'n dorpje toen al leeg aan het lopen. Al die mensen waren vertrokken naar het volgende dorp omdat ze geen water meer hadden. Ja. Weet je, dit is klimaatverandering. Dat is migratie. Dus maar worden jullie, want jij zei, het besef dringt nu toch wel overal door dat het niet meer een klein groepje. Kunnen we dit dan ook, hoe negatief ook positief gebruiken om tot een soort handelingsperspectief te komen? En nou ja, het belangrijke is waarschijnlijk, dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd, je hebt een soort ramp nodig voordat mensen allemaal zich bewust zijn van het feit dat er nu toch echt iets moet gebeuren. Dus ja, hoe erg dat ook is, misschien is wel het moment. Hè, en er komen natuurlijk een aantal dingen samen. We hebben het net al gehad over de dure energie door de oorlog in Oekraïne en de strijd van met Rusland. En we hebben het gehad over de hitte. En we hebben het gehad over de droogte die vluchtelingenstromen, hè, dat noemde jij net. Dus we zien wel echt nu heel veel dingen. Hè? Mensen gaan naar Spitsbergen om te kijken en zien daar dat het... Maar we zien ook de rijen op Schiphol. Ja, en dat is waar. Dat is waar. En dat is. Kijk, ik vind toch, we hadden het net over dat de overheid traag reageert. Ik mag toch hopen dat waar het gaat om het bestrijden van klimaatverandering, dat de overheid veel meer dan nu toch initiatieven gaat nemen om CO2-uitstoot en andere vervuiling of uitstoot die tot klimaatverandering leidt zwaarder te sanctioneren. Nou, dat gebeurt nog steeds. Je kunt nog steeds voor 20, 30 euro naar Barcelona vliegen, toch? Hè? En terwijl je met de trein, ik zei al, ik probeer alles met de trein te doen. Dat kan alleen als je veel geld hebt. Dat is het rare. Je kunt alleen als je veel geld hebt, kun je met de trein reizen. Ja. Jan-Willem zit hier een communicatiekantelpunt. Ja. Zou je dit kunnen gebruiken? Nou, ik denk wel, als ik zeg maar even de virtuele thermometer van de samenleving, ik denk wel dat het zeg maar ook op straat het gevoel leeft van dit is niet meer normaal. Ja, dat begint wel te komen. En dat hebben we jarenlang een relativering van, ja, weet je, het weer verandert nu eenmaal. Maar zowel in de winter, de zachte winters, dat we gewoon als maximaal nog 1 dag op natuurreis kunnen rondschaatsen, als dit soort weer met de zomers. Ja. En als je dat momentum hebt, dan is er natuurlijk wel een begin van een gesprek mogelijk. Ja, maar wat is dan het gevolg dat mijn buren nu een airco hebben geplaatst? En andere buren gaan ook een airco plaatsen. Ja. En dat je een soort van tweedeling krijgt. Mensen die het kunnen betalen, ook de stroomrekening van zo'n apparaat. En mensen die het niet kunnen betalen. Ja, maar hier heeft de overheid dus ook een belangrijke... Dat de klimaatverandering weer erger maakt als we allemaal een airco gaan. Ja. Maar, dat heeft voorbeeldgedrag. En het is natuurlijk ook... Dus klimaatverandering het begint natuurlijk ook echt boven de politieke partijen. Ja. Het begint echt wel iets. En het is allemaal veel te laat. Want ik heb nog het boekje van de Club van Rome heb ik nog in mijn kast. Staan. Dus we zijn 50 jaar te laat. Maar er begint wel degelijk breed maatschappelijk draagvlak te ontstaan dat we echt iets moeten gaan doen omdat het uit de hand loopt. Ja, maar hoe voorkom je dan dat dus mensen gaan voor het comfort? Dus dan haal ik mijn eigen temperatuur naar beneden en dan wordt het buiten warm. Hoe voorkom je dat maar dan? Hier heeft de overheid dus ook een rol, hè? Want je kan natuurlijk ook stimuleren maatregelen die dus weer goed zijn voor het klimaat. Weet je wel? Zo van geld geven voor een subsidie voor warmtepompen en dat soort zaken. En beprijzen van bijvoorbeeld CO2-uitstoot. En dat gebeurt natuurlijk, maar het gaat allemaal zo traag. Ik ben niet alleen tourkenner en eigenaar van een oude kwekerswoning, maar ik ben in mijn werkzame leven ook nog actief als public affairs adviseur. En probeer daarin ook zoveel mogelijk actief te zijn. Nu voor bedrijven, grote bedrijven, die volop in die energietransitie zitten. En een van de dingen waar je dan toch tegenaan loopt is, het gaat allemaal zo traag. Weet je? Ja, en dat zegt het bedrijfsleven ook. De overheid is de remmende factor. Ja. Want wat doen die? Of wat die doen durven die niet? Die door te pakken. Nou ze durven wel, maar dan is er geen geld. Of processen duren nou eenmaal lang. Want het zijn ook hele simpele dingen. Dus inderdaad, het voorbeeld van Bram vind ik nog steeds het voorbeeld. Ja. Het is natuurlijk aan niemand uit te leggen dat je voor 30 euro naar Barcelona kunt vliegen en voor 500 euro voor een treinticket moet neerleggen. Ja. Ja. Dus het beprijzen, echte prijs moeten betalen, dat is toch een heel belangrijk begin. En de echte prijs betekent ook de prijs die je vanuit duurzaamheid zou moeten betalen. Ja, absoluut. Maar dat roept wel meteen de discussie op. Ik denk dat mensen zullen dit is een hele logische redenatie, maar dan krijg je meteen de discussie, maar dan kunnen uiteindelijk alleen nog rijke mensen bepaalde dingen doen en andere mensen niet, want die angst is er natuurlijk. Ja, maar dan moet je de inkomens eerlijker verdelen. Hè? Dat vind ik toch om een aantal redenen best een goed idee. Want ik vind dat als je kijkt naar hoe de inkomensverdeling en ook de vermogensverdeling de laatste 10, 15 jaar steeds ongelijker is geworden, is er alle reden om daar iets aan te doen. Begin dan met het minimumloon tot een redelijke... doe een aantal dingen op het gebied van sociaal-economisch beleid, maar ga niet twee dingen door elkaar halen en als argument gebruiken van als je vliegen tegen een reële kostprijs gaat doen, dan kunnen mensen met weinig geld niet meer vliegen. Nee. Maak de treinen goedkoper. In Duitsland kun je nu, over een trage overheid gesproken, in Duitsland kun je nu voor 9 euro kun je de hele maand in de trein. In Nederland gebeurt helemaal niks met de trein. Die is nog precies even duur als die al was. Of duurder. Jullie zijn het allemaal met elkaar eens dat centrale regie hier echt op moet komen. Om op dit punt. En er gebeurt ook wel veel, maar er is nog wel een extra probleem. Hè? Want je hebt natuurlijk dat klimaatfonds nu en er zitten miljarden in. Maar je ziet ook dat er aan alle kanten wordt getrokken om geld dan toch weer naar iets anders toe te sturen. Want in de zorg is geld nodig, in onderwijs is geld nodig, in defensie. En dat is ook allemaal terecht. Ja. Dus er is zoveel geld nodig op al die vlakken. Ja. Ja, dat maakt het moeilijk. Ik denk zeker dat we te snel vanuit onze bubbel overschatten hoe duur duurzaamheid is. Ook voor mensen die heel weinig geld hebben. En dat gaat van eten, duurzaam eten, tot en met vervoer. En daar moet je echt inderdaad... Je kunt niet alleen maar denken van mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen, want dat gaat het niet gebeuren. Dit moet centraal gestuurd worden. Nog even over die vlucht. Ik heb hem even uitgezocht. Zondag 18 september tot zondag 30 oktober, als je dan wil gaan, Bram. Ik schrijf even mee. 84 euro naar Barcelona. Dus moet je even een treinkaartje. Dan moet je met een treinkaartje. Dat nog even uitzoeken. Er is niet eens één treinkaartje, want dan moet je natuurlijk weer via. Dan gaan we het maar eens uit te zoeken, een treinkaartje naar Barcelona. Ik ben even een half uurtje wat anders doen. Vind je dat echt? Nee. Vertel het maar. Ja, zoeken jullie het even uit. Ondertussen kan ik vertellen dat het flink regent in Leake. Leake Sports Village, vlakbij Manchester. Dit is het stadion waar onder meer wordt gerugbied. En de spelers van Manchester United onder 23. Onder meer spelen de Manchester vrouwen. En België heeft toch wel een aardige kans gekregen, hoor. Want dat is een paar minuten geleden kwam België voor het doel van Zweden. Met in eerste instantie Wullard, de Kanji, die niet schoot, maar die bal aflegde op Justine van Havermaat. Maar die schoot een metertje of twee naast. Dat was een grote kans voor België bij een 0-0 stand. Terwijl Zweden toch de meeste meeste mogelijkheden krijgt. Maar op een of andere manier is Nicky Evraert er steeds bij. Of met een voet of met twee vuisten. Waarbij ze de bal weet weg te werken. Zowel even ook een hoekschop. Waarbij maar liefst 5 speelsters van Zweden nog een beetje tegen die bal aan konden zetten. Maar die stonden elkaar een beetje in de weg. Waardoor ook Blackstenius die bal niet lekker kon raken. En zo had ze hem vlak voor de lijn weer. Nicky Evraert, de Belgische keepster. En daarom staat het hier nog 0-0. Nog 1,5 minuut te gaan. Zweden blijft het proberen. België komt er zo af en toe eens gevaarlijk uit. En nu is het weer Zweden dat de bal heeft. De hoogte van de middenlijn. Zweden dat met Angel Dahl, die we in de beginfase van de wedstrijd een paar keer hebben gezien, de bal breed speelt. Dan is het kijken waar natuurlijk als Lani is. Dat is de vrouw die de meeste paasjes geeft. En ook de beste paasjes geeft aan de kant van Zweden. Zweden mag lekker komen. België laat zich wat terugzakken. En dan gaat die bal weer terug richting Aslani, die zich meldt bij de tweede paal. Maar die bal is net te hoog voor Aslani om te kunnen koppen. Zo staat het nog steeds 0-0. Zijn de meeste doelpogingen van Zweden. De meeste schoten op afstand van Zweden. Maar het is eigenlijk allemaal net niet echt zuiver genoeg. En dus biedt dit wel perspectief voor die Belgische ploeg. De ploeg van Yves Cerneels. Nog steeds 0-0. Laatste seconde van de officiële speeltijd tikken weg. Het is Evraert die de bal wegschiet, de keepster van België. En dan is België hem alweer kwijt. Ter hoogte van de middenlijn. Wel is het België dat weer kan oppikken. Dat doen ze met Davina Fieltjens. De speelster die in de beginfase van de wedstrijd voor het doel opdook van Zweden. Maar daar eigenlijk geen echte kans uithaalde. Maar daarmee was de toon wel gezet. België liet zien dat ze kansen kunnen creëren tegen deze Zweedse ploeg. Nu is het weer Zweden. Zweden met Rulfo aan de linkerkant van het veld. Op het middenveld is het Björn, die toch ook al een keer of twee heeft geschoten op het doel van België. Maar uiteindelijk ook niet trefzeker is gebleken. Nu weer Zweden. Ja, Zweden dus de nummer 2 van de wereld. België staat een stuk lager op de wereldranglijst. Voor het eerst in de kwartfinale van een toernooi van dit Europese kampioenschap. Vorige Europese kampioenschap lagen ze in de poolfase uit. Toen zaten ze in de pool bij Nederland en werden ze uiteindelijk derde en wisten ze dus de knock-outfase van het toernooi niet te bereiken. 1 minuut extra tijd, die zit er ook alweer bijna op. België heeft de bal, speelt hem even achterin rond. Ja, dat is lekker natuurlijk op een 1-0 voor, op een 0-0 staan. Zweden een doelpunt afgekeurd. En dan met 0-0 tegen de grote favoriet richting de kleedkamer. En dan ja, gaan ze bij Zweden elkaar toch een klein beetje aankijken. Want de druk bij Zweden is heel erg hoog. Zij moeten wel winnen van België, dat wordt van ze verwacht. Maar voorlopig staat het in league 0-0. België 1,5 kansje. Zweden misschien 5-6 grote kansen, maar niet verzilverd. Dus staat het 0-0. Halverwege deze kwartfinale van het EK. Treinkaartje nog even uit. Ja, 225 euro naar Barcelona. Enkele reis? Enkele reis. Voor die prijs enkele te boeken, reis. Hè? Ja, wat zei je? Dat is enkele reis. Nou ja, het is vaak heel ingewikkeld, hè, ja. om dan voor die prijs, hè, maar, dan, maar goed, laten we daar niet bij. Moet je midden in de nacht opstaan, dat soort dingen. Maar, dat is maar goed, het zou goedkoper moeten zijn. Ja. Los van Frank Masmeijer hadden we nog een interessant nieuwsfeit deze week. Een vrouw klom dinsdag voor de kust van Zandvoort op de rug van een dolfijn. Het beest was met 2 soortgenoten verdwaald. Hé, doe eens even normaal. Hé, doe eens even normaal, man. Kijk. Hé, wat doe jij? Doe eens normaal, man. Doe eens normaal, man, ook in het parlement ooit wel eens gebruikt. Het is overgenomen nu door de bevolking, dat is een goed teken. Ja. Alle gekheid op een stokkie. Is dit nou een overkill aan nieuws dat we ons hier zo druk over hebben gemaakt? Wat was dit nou eigenlijk? Ja, ik, wat dat betreft vind ik het altijd jammer dat in de komkommertijd er nooit nieuws is over komkommers. Nee, maar het is ja, dieren, dat is altijd in het nieuws dat het een snaar raakt. Weet je wel? Ja. Een zielig hondje, een neergestoken paard. Je kan het zo gek niet bedenken. Daar reageren mensen altijd massaal op. Er is heel veel dierenliefde in de maatschappij. Daar staat dan weer de hypocrisie tegenover dat er dus in Nederland dagelijks 1,8 miljoen landbouwdieren worden geslacht om op te eten. Dus dat vind ik altijd erg moeilijk met elkaar te rijmen. Maar dit is wel inderdaad wat er gebeurt. En de maatschappij dicteert dan tegenwoordig ook dat als je dus dan iemand ziet die op een dolfijn gaat meeliften, dat je dan ook doodsbedreigingen daaraan moet uiten. Dat is tegenwoordig ook heel normaal. Ja. Want ja, het begint ermee. Nou ja, ik zat te denken. Ik denk inderdaad dat meespeelt wel, die dierenliefde en zo. Maar er is ook overal beeld van. Hè? Wat mij dan altijd opvalt, ook bij mezelf, als ik dan zie dat er een filmpje van is, Dat zie je dan onmiddellijk al. Hè? Dan heeft iemand met ja, dan ga ik toch kijken. Ja. En ik denk dat die aantrekkingskracht van dat beetje bizarre bericht... Mm-hmm. met daarbij een filmpje waarop je het ook nog kunt zien... ja, die is onweerstaanbaar. Nou ja, heb, heb ik zelf ook, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik had het bericht gehoord, ik had nog niks gezien... en toen vond ik het al stom. Maar toen zag ik dus de foto's, ik heb helemaal geen filmpje gezien. En toen dacht, zag ik die foto's en dacht ik... jeez, dan ben je ook echt stom. Ja, ja dus, maar ja, je wilt dat toch zien. Dan. Wat ik wel interessant vond, is dat er was vandaag ook een filmpje... was een sociaal experiment in Parijs. Waarbij midden op straat, in, zeg maar, met gewoon publiek, werd een kind ontvoerd. Dus er werd een kind opgepakt en, de, en niemand reageerde. En het mooie van dit filmpje was in ieder geval dat het publiek nog reageerde. Ja, maar dat kan en... nog verwarrend zijn. Hè? Dat je niet duidelijk hebt van, is dat een ontvoering of is dat gewoon een ouder... Nee, maar dat was heel helder. Oh, okay, kind wordt, en die loopt weg. Dus ik vond, zeg maar, het enige wat mij wel geruststelde... is dat het publiek eromheen dat, ook, dat meisje tot de orde riep. Nou, dat vind ik dan nog wel fijn. Ja. Laten we het daarbij met het grote nieuws. Ja, we hadden nog hierover door kunnen gaan, denk ik. Maar we zijn nog andere dingen. Want staatssecretaris Erik van den Burg die presenteerde donderdag... een opvallend plan om de asielcrisis... te verlichten. Hij wil 3 cruiseschepen gaan inzetten om vluchtelingen op te vangen. 1 van de boten komt in Velzen te liggen. Maar voor de andere 2 is nog geen aanmeerplek gevonden, waardoor die misschien op zee moeten blijven liggen. En dan zouden loodsbootjes als een soort veerdienst moeten gaan pendelen tussen het schip en de vaste wal om de asielzoekers ook bewegingsvrijheid te geven, wat ook volgens het recht moet. Ja, Kirsten, is dit nou een serieus plan of is het een proefballonnetje of is het iets om in beweging te brengen bij de gemeenten die niet willen? Wat is dit? Ja, of... all of the above. Het kan allemaal zijn tegenwoordig. Kijk, de woningnood is natuurlijk zo hoog dat je op allerlei fronten ziet dat er wordt uitgeweken naar gekke ideeën. Weet je, tiny houses zijn ineens ook zogenaamd een permanente oplossing voor de woningnood. Terwijl het natuurlijk voor maar een hele specifieke doelgroep is. En ook het huisvesten van asielzoekers, statushouders, vluchtelingen, alles erop en eraan. Is ook gewoon een probleem. Het kan niet zo doorgaan dat mensen in Ter Apel buiten slapen. Weet je, in de zomer kan dat tussen aanhalingstekens nog. Ja, ik vind het helemaal niet kunnen, maar goed. Nee. Maar straks kan dat helemaal niet meer. En ik vind op zich het idee van een boot... wat in principe ingericht is om daarin te verblijven... nog niet eens zo heel erg gek. Maar dat die dan niet aangemeerd zou liggen, dat vind ik echt... bizar. Ja, Bram, wat vind jij van dit idee van de staatssecretaris? Ja, het is, ik denk inderdaad, het is misschien ook een proefballon... maar het is natuurlijk ook een beetje een soort wanhoops... idee, hè? Van, je kunt je zo'n brainstorm voorstellen op zo'n ministerie. En dan zegt iemand, ja, we moeten die boot dan neerleggen. En dan zegt iemand anders, nou, we kunnen hem ook gewoon voor de kust heen en weer laten varen. Maar het is wel... Het pijnlijke is toch dat... zeg maar, we al heel lang dit probleem niet hebben weten op te lossen. Ook in jaren dat er helemaal niet veel asielzoekers naar Nederland kwamen. Hè? Ik bedoel, we hebben een piek gehad in 2015, 16. Hè? Dat is toen heel snel naar beneden gegaan. Dat is eigenlijk stabiel, redelijk beheersbaar gebleven. Toen hebben we een paar jaar gehad met COVID... dat er bijna geen vluchtelingen naar Nederland kwamen. En wat hebben we gedaan? We hebben asielzoekerscentra gesloten. We hebben bezuinigd op de IND. We hebben bezuinigd op het COA die over de opvang gaat. Ja, en nu komen er weer meer en dan komen ook nog Oekraïners. En nu zitten we met de handen in het haar. Het is echt ook wel het falen van het beleid. Daar kan deze staatssecretaris niet zoveel aan doen, want die zit er net. Ja, Willem, je nam het woord crisis een paar keer in de mond. Nou, noem maar een paar. Stikstofcrisis hebben we het nog niet eens over gehad. Klimaatcrisis hebben we het over gehad. Nu hebben we de huizencrisis, de asielcrisis. Ja. Crisismanagement, bestaat het woord crisismanagement nog? Of zijn we in een voortdurende crisis met elkaar beland? We hebben inderdaad heel veel thema's al. Ik kan dat nog wel, het rijtje nog wel. Kwaliteit van het onderwijs, het tekort in de zorg. Pandemische paraatheid. Ja. Dat is ook een nieuwe. De volgende corona zijn we klaar. Er is wel een fundamenteel probleem, ervaar ik in toenemende mate... dat we van een overheid verwachten dat ze bepaalde maatschappelijke problemen oplossen. En dat ze dat op een fatsoenlijke manier doen... en op een verantwoorde en op een doordachte manier. En dat lukt steeds moeilijker. Neem alleen al de mensen in armoede, hè, zeg maar 1,5 miljoen huishoudens... die echt niet... niemand wil dat mensen, laat staan kinderen in armoede leven. Dus er is brede consensus, dat moet iemand oplossen. De overheid lukt het niet. Schuldhulpverlening lukt niet om meer dan 15% van de doelgroep te bereiken. En hier ook, dus we lopen gewoon vast... In dit geval, we willen dat asielzoekers, zeker als ze een status hebben, dat die ergens kunnen wonen. Dat zou natuurlijk van de gekken zijn dat er iemand als statushouder erkennen, maar geen woning. Maar tegelijkertijd, ik heb dat laatst bij een van mijn zoons gevraagd. Hij is 25, hoger opgeleid, heeft een fatsoenlijke baan. heeft een verkering. Hoger opgeleid, fatsoenlijke baan in het onderwijs. En ik heb ze aangenomen gevraagd, als jullie zouden willen samenwonen... en jullie zouden een hypotheek willen... en hij heeft een gemiddelde studie. Wat kan je dan krijgen? Mm. 120.000 euro. Ja, dat is niks. Mm. Dan hebben we het dus over zeg maar, de maatschappelijke bovenlaag van de jeugd. Zeg maar. Daar koop je niet eens een tiny house voor. Dat is geen gram. Als je de een verpleegkundige en de andere politieagent is. Ja. Nou, dat is natuurlijk het thema ook van Pieter Omtzigt. Als je dus jonge mensen die uit huis willen... en die samen een nieuw gezin willen stichten... en die een baan hebben... als je als samenleving er niet voor kunt zorgen... dat die mensen gewoon een huis hebben... Ja, dan gaat het natuurlijk mis. En dan kan ik me ook voorstellen dat die mensen denken van... en dan komt die asielzoeker en die krijgt zomaar een huis. Weinig draagvlak. Dus er is echt een probleem dat de overheid... we hebben het geprobeerd met de markt. Hè, kon die dan die maatschappelijke problemen oplossen? Dat is ook niet gelukt. Maar de overheid lukt het ook niet. En dan krijg je natuurlijk ook een wantrouwen naar die overheid. Van ja, los het op jongens. Ja, maar als je het hebt over al die crisis... dan zie je natuurlijk wel dat de overheid die we in ieder geval nu hebben... nogal de neiging heeft... om bij elke crisis vooral niet zelf een besluit te nemen... maar een stuurgroep, een taakgroep, commissaris... en weet ik veel wat aan te stellen... dat het weer ergens anders geparkeerd wordt. Dat weet ik niet. Dat zijn ambtenaren die met elkaar communiceren... maar er worden geen problemen. Maar neem al, toen de bijstand werd ingevoerd... toen was het verhaal erbij van... ja, het moet natuurlijk wel een beetje ruim zijn... dat mensen af en toe ook een bloemetje kunnen kopen. Nou, nu is de bijstand gewoon... per definitie te weinig om überhaupt te overleven. Bram van Ooyek, het feit dat we in de politiek... we hebben geloof ik 19 partijen inmiddels in de Kamer. Het wordt ook steeds moeilijker om tot compromissen. En met elkaar draagt dat daar allemaal aan bij. Maken we het dus ons als burgers zelf ook moeilijk? Ja, nou ja, goed, het is inderdaad denk ik wel zo... dat de Tweede Kamer moeilijk functioneert... op het moment dat er zoveel verschillende fracties zijn... Uiteindelijk gaat het ook wel over politiek leiderschap van de mensen die zo heel graag ons land wilden regeren. Laten we eerlijk wezen, we hebben een kabinet Rutte 4. Rutte 4. Was niet zo dat iedereen nou per se. Kijk, ja, dat werd een kabinet na bijna een jaar formeren. Omdat mensen toch heel graag, en hij ook, door wilden. Dus ik zou zeggen, als we het over crisismanagement hebben... ja, dat is misschien ouderwets, maar dan kijk ik ook naar de minister-president. Chef Sagge, hè, wordt er dan gezegd. Laat eens horen hoe we nou een aantal van deze zaken denken... te gaan oplossen. Ja, dat is niet makkelijk. En niemand dus zal zeggen dat wij dat allemaal, weten. Ja, maar dat is wat ik zeg. Dat is de reflex dus van om het weg te organiseren. Ja, of naar commissies toe, of naar de markt. Hè. Dat zei jij ook. Hè. Er is natuurlijk heel veel in. Vandaag stond in de krant dat we de sancties tegen Rusland, dat we heel traag waren met het implementeren daarvan. Ja, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken. We vinden dat de marktpartijen dat zelf moeten doen. Ja, die gaan dat niet doen. Nee. Nou, dat is met de huizen zo. Volkshuisvesting heette op een gegeven moment ineens. De woningmarkt. Hè? Ja. Het werd allemaal geliberaliseerd. Ja, dan geef je wel instrument uit handen. Nou, jullie waren wel onze adviesgroep vanavond. Ja, maar de commissie... deel uitgemaakt van de commissie... Het was een vrolijke avond. Commissie Nieuwsforum staan hier. We staan open voor elke opdracht. Oh. Ja, Bram van Ooyek doet nog af en toe opdrachten. Ja. Is te bereiken voor de dit was een stukje marktleving. Zo kunnen we achterlaten. Ja, communiceerde wel goed. Ja, dat is ook wel weer. Ja, dank dat jullie hier waren. Jan-Willem Wits, Bram van Ooyek en Kirsten Verdel. Het gaat jullie goed. Allemaal op jullie plek. En tot binnenkort weer bij het Nieuwsforum. Wij gaan nog een heerlijk uurtje door. Met langs de lijn omstreken. Onder andere de Formule 1 die eraan zit te komen. Naast natuurlijk het slot van de Tour. En de tweede helft van Zweden-België. Kwartfinale. Rusland is daar 0-0. Tot zo. Dichteres Maria Barnas vertelt ons vast wat smazonka is. Een woord van haar Poolse oma. Het staat in haar nieuwe bundel Diamant zonder R. Maria Barnas is onze gast. Als taalschat De Aanslag van Harry Mulisch, 40 jaar geleden verschenen. Kleinkunstenaar Frans Mulder vertelt over Pride Chantant. Een hommage aan artiesten als Leen Jongewaard en Robert Long. Met meisjes lopen is toch niet zoals je dacht. Zij hebben zich sterk gemaakt voor de acceptatie van homoseksualiteit. René Appel bespreekt de TNA van Herman van der Zand. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ah.

ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende roelkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns, Wat Heet, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. Bijna 9:55 alweer, laatste uurtje langs de lijn en omstreken op deze vrijdagavond. En België en Zweden die strijden gewoon om een ticket in de halve finale. Net naar rust, bij de rust was het 0-0, Krijn. Ja, nog steeds 0-0, geen doelpunten, maar Zweden gaat eigenlijk verder waar het mee bezig was. Zo, een bal op de kruising gekopt door Zweden. Het is Ilestedt die die bal op het hoofd krijgt, maar ze stond ook buitenspel. Dus de vlag gaat omhoog, maar dit zag er wel even gevaarlijk uit. Daarvoor een schot van Rolfo. Zweden gaat dus verder waar het mee bezig was. En dat is mogelijkheden creëren, maar net als in de eerste helft is het bij Zweden allemaal net niet overtuigend genoeg. Ja, we bespreken de Nederlanders in de Formule 1. Meervoud inderdaad. Het gaat straks met commentator Louis Dekker namelijk niet alleen over Max Verstappen. En we kijken naar een spannende nacht bij de WK Atletiek. Tweevoudig Nederlands, ook 400 meter. Eén met Horde, Femke Bol. En één zonder, Lieke Klaver, finales. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Wielrenner Christophe Laporte heeft de 19e etappe van de Tour de France gewonnen. De Franse renner van Jumbo-Visma was de sprintersploeg te slim af en kwam vlak voor het peloton in zijn eentje over de finish. Christophe Laporte maakt precies op tijd in de slotfase de oversteek naar de drie man die leek te gaan sprinten om de ritzegen. Hij pakt ze, hij komt erbij, hapt even naar adem, trekt dan weer door en gaat in zijn eentje over de streep komen in Cahors. Ja, en Jonas Vingegaard, de leider van het klassement, morgen ook gewoon in de gele trui. Met een bijna 3,5 minuut voorsprong op Tadej Pogacar gaat hij de tijdrit rijden. Blijven bij het wielrennen, want Miguel Angel Lopez is door zijn ploeg Astana voorlopig geschorst. Lopez is ondervraagd door de Spaanse politie over zijn banden met een controversiële wielerdokter tegen wie meerdere dopingzaken lopen. We hebben besloten Lopez te schorsen tot er meer duidelijkheid is, schrijft zijn ploeg Astana. Feyenoord heeft met de Pool Sebastian Szymanski de vijfde aanwinst voor komend seizoen binnen. De 15-voudige international van Polen wordt gehuurd van Dynamo Moskou, waar hij afgelopen jaar basisspeler was. En ook Sparta heeft zich versterkt. Jonathan de Guzman die keert na 12 jaar terug in de Eredivisie en heeft een contract getekend voor een jaar. De Guzman speelde 14 keer voor het Nederlands elftal, onder andere op het WK in 2014. Bij Rijnmond legt de oud-Feyenoorder uit waarom hij nu voor Sparta heeft gekozen. Ja, ik vond Sparta altijd een mooie club. Het is een Rotterdamse club, dus het spreekt me ook aan. Hier kom ik ook vandaan. Dus ik hoef er niet zo lang over na te denken. Ja, nog meer Rotterdams transfernieuws. Ook Excelsior heeft een nieuwe speler binnen. Oud-Utrecht en Feyenoord-middenvelder Yassine Ayoub heeft voor 2 jaar getekend. En hij komt over van het Griekse Panathinaikos. Gaan we weer naar Krijn Schuitenmaker, Zweden, België. Als je zit te kijken, kan je bijna niet voorstellen dat 0-0 staat, Krijn. Nee, wat een enorm aantal mogelijkheden, hoekschoppen. België komt steeds goed weg, mede dankzij de keepster Evraar. En een paar plaagstootjes van de Belgen, die overigens ook al 2 gele kaarten hebben. Dus mocht het zover komen bij de Belgen, dan is in ieder geval Fieltjens, de linksback, er niet bij in de volgende wedstrijd in de halve finale. Maar goed, laten we niet al te veel op de zaken vooruitlopen. Alhoewel België nu wel weer aanvalt. En dat doet dan België zo af en toe best gevaarlijk als die bal naar de rechterkant wordt gespeeld. Daar staat een speelster van België helemaal vrij. Kaaiman komt daar de voorzet. Maar dan is daar Lindahl, die ervaren keepster van Zweden. Ze is 39. Haar vader voetbalde ooit in de Zweedse competitie. Is al sinds 2005 bij de nationale ploeg betrokken. Ze heeft nog weinig te doen gehad. Maar als ze in actie moet komen, dan staat ze er. Die goalie van die Zweedse ploeg. Ja, en als je de Zweedse krant vanmorgen even hebt doorgebladerd. De UEFA heeft dat keurig gedaan voor de commentatoren. Dan is het eigenlijk zo dat die wedstrijd eigenlijk niet eens meer hadden hoeven te spelen. Die Zweedse ploegen, want die zouden toch België wel eventjes oprollen. En geen enkel probleem deze kwartfinale. Maar dat blijkt toch allemaal anders te zijn. Zweden gaat weer aanvallen. De zoveelste aanval van Zweden. Hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Rieting nu met de bal. Rieting Kaneriet, zoals ze voluit heet. Maar België verdedigt alweer uitstekend. En dan kun je weer wachten op de volgende aanval. Björn, bal in de 16 meter. Weer een Belgisch been er tegen. En dan is het opnieuw Nielden voor Zweden. Met een paasje, subtiel paasje, richting het hoofd van een Zweedse speelster. Maar opnieuw weet België met de loze de bal weg te werken. Ja, voorlopig werkt het uitstekend. De tactiek van België zo lang mogelijk de nul vasthouden. Misschien een paar kansjes creëren. En dan maar kijken hoe ver het komt tegen het grote Zweden. België, de nummer 19 van de FIFA-ranking. De Zweedse ploeg is de nummer 2. En nu is het weer België dat probeert de bal van eigen helft weg te werken. Dat lukt dan niet helemaal. Want Zweden vangt hem ruimschoots voor de middenlijn weer op. Maar Zweden moet dan proberen weer die combinatie te vinden. Weer proberen die speelsters te vinden met Rieting Kaneroet. Die nu de bal heeft, punt 16 meter. Drie speelsters bieden zich aan. Weer een Belgisch been ertussen. Het is de Kanji die komt helpen verdedigen. En dan nog een keer Zweden. Weer is het Rieting Kaneroet. Die daar heel veel moeite heeft, maar de bal wel bij zich houdt. En dan ook niet zomaar 1, 2, 3 naar een medespeelster kan pasen. Want België staat daar verdedigend gewoon goed. En dan is het weer België dat de bal wegschiet. Maar daar ging een overtreding aan vooraf. Het spel wordt even stilgelegd. Ja, zo is dit een fase waarin België verdedigt. Maar dat is geen nieuws. 8 minuten zijn we bezig in de tweede helft. België nog steeds. Ja, ze houden stand hoor. En dus is er nog hoop bij de Belgen. 0 tegen 0. Zweden tegen België. Kwartfinale EK. Gaan we naar wielrennen. Want dat kan allemaal niet op deze tour voor Jumbo-Visma. Vingegaard in het geel. Van Aert in het groen. Parijs nabij. Voor het aantal ritzegens heb je bijna een telraam nodig. De suprematie van de Nederlandse equipe is onmiskenbaar. Zeker na de dag van gisteren, waarin Tadej Pogacar klop kreeg in de laatste bergrit van de Tour. Dus wist Jumbo-Visma de blikken vandaag op zich gericht. Een reportage van Edwin Cornelissen. Team Jumbo-Visma staat volop in de picture natuurlijk met dat geel van Vingegaard om de schouders. Maar ook het tricot van de ploeg. Deze dame bijvoorbeeld is helemaal uit Amerika gekomen om de ploeg te volgen. Ik heb dit als een gift voor mijn 50th birthday to come on this trip. En dan in het bijzonder Sepp Kuss, waar ze helemaal fan van is. En ja, ze is 50 jaar geworden, deze dame. Hij heeft als cadeau een trip naar de Tour de France gekregen en een persoonlijke boodschap van Sepp. En Sepp recorded, someone got him to record a video for me announcing that this was my birthday present. So I'm Team Jumbo all the way. En dus reist ze door Frankrijk mee met het tourcircus. Was ze getuige van de klim de Otakam op en had ze veel respect voor alle renners. Have full respect for the riders and what they do. Maar zag ze ook hoe Sepp Kuss, haar held dus, een belangrijke bijdrage leverde aan het omhoog helpen van Jonas Vingegaard. It's true. The team support was incredible. So yeah, I just wanted to show my support for the team. De reclamekaravaan probeert Poggi nog eventjes wat leven in te blazen. Ik zie ook kleine kinderen die bij hun vader op de nek zitten en zijn naam uitschreven bij de bus. Maar als ik de kranten zo eens op nasla na die dag van gisteren, L'Équipe bijvoorbeeld, dan is het 1,5 Vingegaard wat de klok slaat. Seul au monde is de kop op de voorpagina. Er wordt gesproken van een indrukwekkend collectief. Een bladzijde verder, de alleszeggende kop, Poggi, c'est fini. Maarten Cialinghi rijdt tijdens de Tour de France gasten rond voor de organisatie, de ASO. Is ook mental coach en heeft dus die ploeg een beetje zien groeien. Van een ploeg die aanvankelijk een soort van net niet was. Denk aan Roglic, 2 jaar geleden. Tot de kampioensploeg van nu. Nou, ten eerste is dat de ploeg waar ik mijn laatste kilometers in gereden heb. Dat er heel veel evolutie achter zit wat we zien. Ik ben altijd voorstander van degelijk werk. Nou, als je ziet wat ze bij Jumbo presteren, nu is het degelijk werk. Het is loon aan werken. Ze hebben elke keer alles gefine-tuned. Teamwork is een optelsom van individuele klassen. Maar vooral ook de klassen die je bij elkaar los kan weken en los kan maken. En dat is denk ik wat we afgelopen dagen gezien hebben. Ik denk dat het een hele mooie ploeg is die nu ook weet dat ze in de breedte heel sterk zijn. Kijk, en Steven Kruijswijk hebben we ook gewoon hier op het podium zien staan. Dus weet je, als je die mannen bij elkaar zet, die zetten een goede vibe eronder. En willen werken voor elkaar, ja, weet je, dan zie je wat er hier gebeurt. Maar dan noem je zoiets, dat ook het willen werken voor elkaar. Want je ziet eromheen, ik zat er net de krant even door te bladeren. Ja, Wout van Aert, die zou misschien ook de Tour wel kunnen winnen. En zo, weet je, dat soort dingen. Alle neuzen moeten wel dezelfde richting opstaan. Ja, dat is het. En dat is precies het werk waar ze de afgelopen jaren heel erg op gericht zijn. Om te kijken, weet je, als Vingegaard beter is dan Roglic, dan moeten we niet te lang blijven hangen op één paard. Maar dan moeten we gewoon gaan, go with the flow, zou maar zeggen. Het is echt dat oppakken en op tijd die kant kiezen. Ja. En dat is wat je ziet, wat ze heel goed gedaan hebben. Ze hebben overal gereflecteerd op wat werkte wel. En als je de focus legt op wat wel werkt, dan zie je dus dat mensen gaan groeien. Dat ze gaan groeien, sterker worden in waar ze al goed in zijn. En dat is wat je ziet hier bij Jumbo-Visma. Goh, het is aardig druk alweer bij de bus van Jumbo-Visma. Ja, super. Het is geweldig om te zien. Ze zijn net de fietsen aan het opstellen voor in te rijden. Ja, u zit al een beetje te kijken, want dat zijn bijzondere fietsen, hè? Ja, dat is volgens mij de gele en de groene trui. Een groene en een gele fiets? Ja. Dus ik hoop dat ze snel uit de bus komen om ze te zien. Ja, ze hebben er lang tegenaan zitten hikken bij Jumbo-Visma. Nou lijkt het eindelijk een keer echt te gaan lukken. Ja, en eerlijk gezegd, ik had het niet verwacht. Ik vond het is heel knap hoe ze het gedaan hebben. En ook het moment dat ze daar in die rit op 50 of 60 kilometer al probeerden de wedstrijd op gang te krijgen. Ja, dat had ik ook niet geloofd, maar ze zijn er toch in geslaagd. Dat was fantastisch natuurlijk. En ja, de vraag die ons een beetje bezighoudt is natuurlijk, gaan ze het volhouden tot aan Parijs? Want het is in het verleden wel eens vaker vlak voor de finish misgegaan. Nee, ik denk dit jaar niet. Ik denk de ploeg is zo sterk, ze gaan volhouden. Ja, Christophe Laporte gaat een etappe winnen in de Tour de France. De vijfde ritzege van de niet te kloppen superieure ploeg Jumbo-Visma. Even een applaus! En in Cahors wordt er dan uiteindelijk een feestje gevierd, een Frans feestje. Want dat willen ze weten. Eindelijk dan die ritzegen. I am very happy because I'm French and that we were waiting for this win today. Dus zijn de Fransen blij. En is het toch maar weer die suprematie van die Jumbo-Visma-ploeg die onderstreept wordt hier. Ja, yeah, bravo. You get the best guys in your team. Superlatieven komen ze tekort om het Nederlandse team met al die sterren te omschrijven. It's like a dream team, a galactic, like the Real Madrid of the cycling. wel eens gehad dat je niet de eerste keus was? Baby When You're Gone? Ja, nee, maar meer gewoon in het geval van dit liedje. Bryan Adams had er eigenlijk Sheryl Crow op het oog. En toen werd er toch deze Mel C. Nooit gehad? Ik denk dat ik het heel vaak gehad heb, maar gelukkig niet weet. Okay, dus dat vind ik altijd wel een plezierige gedachte. When You're Gone. We gaan naar het voetbal toe. België en Zweden, Krijn. Met nog altijd 0-0. Ja, 0-0. Er werd eventjes, dacht ik, misschien ook wel hens gemaakt. Het publiek roert zich in ieder geval. De laatste grote kans. En ik schrijf mijn vingers blauw voor al die mogelijkheden voor Zweden. Al die schoot op doel was van Filipa Angeldal, speelster van Manchester City. Die kent hier de omgeving ongetwijfeld op haar duimpje. Want hier trainen de vrouwen van Manchester United. Het ligt aan het kanaal tussen Leeds en Liverpool. Dit stadion waar hier wordt gespeeld. Beetje wat oud stadion, 11.000 toeschouwers. Maar wel een leuk sfeertje. En nu weer Zweden dat aanvalt. En eens kijken of er nu een keer één in gaat. Wow, weer een goed schot. En het is Evraar die bal prima pakt. Opnieuw is het een kans van Angeldal die dit prima doet weer. Maar weer niet zuiver genoeg, niet hard genoeg. En steeds weer te weinig overtuiging. Nog eens een keer dat moment dat we teruggehaald op de beelden van Fieltjens. Nou, die draait weg. En dat is naar geluk, denk ik. Waardoor scheidsrechter geen hendsituatie ziet. Katarina Monzul, de scheidsrechter. Die Oekraïense, die zeer ervaren is in het vrouwenvoetbal. Zij staat binnen de lijnen. Ja, die Zweedse coach begint ook zo langzamerhand wat nerveus te worden. Peter Gerhardsen, die zijn team vooruit heeft gestuurd. Die zijn ploeg naar Italië-België had gespeeld om de wedstrijd te bekijken. Nee, hier is geen hens. Wordt nog eens een keer vanaf de andere kant in beeld gebracht. Fieltjens, maar die Gerhardsen die heeft België heel goed bestudeerd. Mensen uit zijn technische staf gestuurd naar die wedstrijd tegen Italië. Die hebben een goed Italië gezien dus wat dat betreft. En een goed België gezien in die laatste poolwedstrijd. Nu staat het nog 0-0, 64ste minuut. Zweden heeft weer de bal. Zweden heeft bijna de hele wedstrijd de bal. Gaat die bal weer naar voren? Wordt die naar voren gepompt? Nog geen wissels bij beide ploegen. Dus dat gaat zo dadelijk nog gaan gebeuren. Is het Zweden dat met Nielden de bal heeft. En opnieuw is het Zweden in de buurt van de 16 meter met Rulfo. Nog eens even kijken. Komt de bal voor de goal? Oh, dan is er weer een schotpoging van Björn. Maar staat er weer een Belgische in de weg. En zo blijft het maar na 65 minuten 0-0. Gaan we eens even kijken naar onze eigen ploeg. Ja, want morgen speelt Nederland dus in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk. Laatste kwartfinale van dit toernooi. Oranje, wat dus een volle ziekenboeg had. Twee speelsters die besmet waren met het coronavirus. Maar een paar uur geleden stonden er toch gewoon 23 speelsters op het trainingsveld. En iedereen lijkt dus fit. Ook Viviane Minema was erbij na haar positieve coronatest. En bondscoach Mark Parsons vertelt hoe het met haar gaat. Yeah, things are moving in the right direction. Giving a lot of positive energy, of course. But it's we have to be smart. We have to make the right decision. So far, so good. So far, so good. Brengt veel positieve energie. Maar goed, ze is aan het terugkomen. Maar goed, so far, so good. Dat zijn zijn woorden. Afwachten dus of ze daadwerkelijk kan gaan spelen. Jackie Groene moest ook een deel van het EK missen door een positieve coronatest. Afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Zwitserland leek ze daar al geen last meer van te hebben. Ja, ik kon al vrij snel wel weer trainen. Dus ik ben echt best wel snel het veld weer opgegaan. Want dat mag hier in Engeland. Mocht ik trainen. Dus ja, ik ben vooral heel erg veel bezig geweest met gewoon zo snel mogelijk fit worden. En ja, ik wilde gewoon zo fit mogelijk terugkomen en zo min mogelijk missen. Dus ja, daar was je gewoon hele dagen mee bezig wel, moet ik zeggen. En hoe gaat dat dan? Want krijg je dan een programmaatje mee? Of staat er een trainer op afstand te roepen wat je moet doen? Of? Nee, ik had een trainer gewoon op afstand die gewoon alles uitzette. En dan kon ik daar mijn werk doen en... Ja, dat voelt een beetje als een soort pre-season. Dus ik was heel veel aan het rennen en techniek training. Maar in je eentje is het ook best wel zwaar. Dus het was gewoon... ik denk wel dat we er echt alles aan hebben gedaan om me zo snel mogelijk fit terug te krijgen. En gelukkig is het ook enigszins meegevallen, ja. Jij bent die ene persoon op de wereld die fitter is teruggekomen van corona. Of die fitter is geworden door corona. Ja, I hope so. Dus het is gewoon... het was natuurlijk echt een shit situatie. Dus ik ben vrij blij. Ik ben wel heel blij dat ik weer terug ben. Ja. Heb je het gevoel, jij was natuurlijk de eerste coronabesmetting. Heb je het gevoel dat het iets heeft gedaan met de groep? Dat er ook angst is geweest voor de rest om het te krijgen? Ja, ik neem aan van wel. Ik was natuurlijk zelf niet hier. Dus ik kon het niet helemaal peilen. Maar dat speelt natuurlijk wel in je hoofd, ja. Dat is niet, de eerste zijn is nooit prettig, denk ik. Wat is je gevoel tegen Frankrijk? Hoe sta je erin? Ja, ik vind echt, klinkt heel gek misschien, maar ik vind het echt een superleuke wedstrijd. Ik heb er zoveel zin in. En ze zijn natuurlijk supersterk, dat lijkt me heel duidelijk. Dat hebben we ook al gezien in het toernooi. Het is een goed team. Maar ik denk ook wel dat wij er anders voor staan dan in februari. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja, ik heb ontzettend veel zin in. Mark Parsons zei dat hij het gevoel had na die wedstrijd tegen februari, dat iedereen gelijk dacht, let's go, laten we ronde 2 doen. Die komt nu. Ja, zeker. En ja, ze zijn een heel goed team, maar ook zij hebben zwakke punten. Dus daar gaan wij hopelijk zoveel mogelijk gebruik van maken. Kie Groene vertelde het allemaal aan verslaggeefster Rivka op het veld. Naast de Tour de France is dit weekend er nog een groot sportevenement in Frankrijk. Het Formule 1 Circus is namelijk neergestreken op het Paul Richard, of Richard, hoe spreek je dat uit? Ricard. Oké, circuit. Ja, Louis komt er ook al bij. Vandaag reden de coureurs de eerste rondjes tijdens de vrije training. Louis, jouw lach te horen is altijd weer fijn. Dat betekent dat er weer geraced gaat worden. Goedenavond. En ja, dan zijn we er weer met twee Nederlanders op de baan. Naast Max Verstappen ook Nick de Vries. Hij deed de eerste training in de bolide van Lewis Hamilton. Ja, waarom was dat? Nou, dat is een regel. Alle teams hebben twee auto's. En die twee auto's, daar moet twee keer dit jaar een coureur in die een, nou ja, formeel een young driver is. Young driver, ik geloof Nick de Vries is 27. Dat dekt niet helemaal meer de lading. Maar bedoelen ze mee een coureur die nog niet veel in de Formule 1 heeft gereden. Dus het is bedoeld om talent een kans te geven. Okay. En dat is hij wel, hè? De Vries, ja, talent. Eigenlijk is hij dat al overstegen. Ja, want laten we even luisteren naar wat de Vries er zelf over zegt. Die vertelt hoe het was om in de Mercedes van Hamilton te rijden. Pretty cool. It was very fast. And I really loved the experience and the opportunity. So very, very pleased actually. Of course, I'm competitive and I think I could have always done better. Because on the second lap of my soft run, I felt like I've left something on the table because I didn't really do a good job. But ultimately, it was a very good session. Ja, uiteindelijk was het wel een goede sessie, zegt hij hier zelf. Nou, je zei het al, misschien wel ontgroeid het grote talent. Want hij werd al kampioen in de Formule 2, in de Formule E. Maar is dit dan ook zo'n moment dat hij zichzelf in de kijker kan rijden? Of maak ik het dan te groot? Nee, dit is zonder meer een rijdende showroom van 300 kilometer per uur. Alleen moet je er wel bij bedenken dat hij niet op snelle tijden aast. Ja, hij zelf misschien wel, maar team niet. Want hij is gewoon het vooruitgeschoven poppetje dat die auto op de vrijdag moet afstellen. En dus kan ik wel heel flauw zeggen, 9e tijd, dat is niet zo indrukwekkend. Maar daar moet je helemaal niet naar kijken. Veel belangrijker is, hij reed foutloos. Het zag er solide uit. Hij was niet helemaal tevreden omdat hij vond dat hij nog wel 2-3 tienden sneller had gekund. Nou, dat hoort er ook allemaal bij op een vrijdag. Dus hij rijdt zich in de kijker. Daar moet wel een komma achter, want de teambaas van Lewis Hamilton en George Russell, en dus ook nu van Nick de Vries, Toto Wolff, die zegt, we hebben eigenlijk geen plek voor hem. Ook volgend jaar niet, want Hamilton en Russell staan onder contract. En hij zei, en dat is wel een vervelende mededeling, als hij iets anders kan vinden, moeten we hem laten gaan. En dat is vervelend. Als je een contract hebt bij Mercedes en je zit in die auto van Hamilton, dan smaakt het natuurlijk naar meer. Mm-hmm. De troostprijs voor Nick de Vries is dat we inmiddels wel zeker weten dat hij dit jaar nog een keer in die cockpit mag. Maar dan niet in de cockpit van Hamilton, maar die van George Russell. Want die moet ook nog een keer plaatsmaken op de vrijdag. En zijn het eigenlijk dan andere auto's of is dat gewoon uiteindelijk hetzelfde soort auto? Nee, dat is dezelfde auto. Alleen je snapt, als jij of ik in zo'n auto gaat zitten, dan moet je ook een ander stoeltje en andere pedalen hebben. Of misschien wel dezelfde pedalen, maar dan worden ze in ieder geval anders afgesteld. Nick de Vries heeft zijn eigen stoeltje. Daar zit hij in gegoten, letterlijk. En dat is ook het enige verschil. Het is echt de auto waarin Hamilton vanmiddag de tweede training reed. En ook inderdaad Hamilton meteen na afloop zei, ja, ik heb dat uur wel gemist. Ik heb ineens een uur minder en dus kon ik eigenlijk niet het uiterste vergen van mezelf en de auto, want dat is toch even lastig. Het is echt dezelfde auto. Dan zei je al, ja, die rondetijden, daar gaat het nog niet zoveel om. Het gaat om het afstellen van die auto. Toch kijken we er wel naar. En dan kijken we ook natuurlijk altijd naar de kop, naar Verstappen. Hoe deed hij het? Ja, voor zover we dat kunnen inschatten. Want er zijn mensen ongelooflijk ingewikkeld aan het doen met tabelletjes en welke ronde nou eigenlijk wel relevant is en welke niet. Maar het zag er niet slecht uit. Terwijl als je naar de tijden kijkt, denk je, maar Ferrari is in beide sessies het snelst. Ja, dat zal wel, maar dat is het hele jaar al zo. Ferrari is in één ronde heel snel. Maar we weten ook inmiddels allemaal dat Red Bull op zondag heerst. En Verstappen is vandaag vooral met de simulatie van de zondag bezig geweest. Hij is aan het kijken geweest hoe die banden zich houden. Het is echt bloedheet op, daar komt hij dan jongens, Paul Ricard. Ja. En schenken jullie straks nog even een glaasje in. Ja, een heel lekker passiefje. Want een van jullie heeft het dat. Volgens mij... Ja. Een van jullie heeft het nog nooit gedronken, nee, volgens mij. Nee, die gaat dat nu op vakantie van mij een flesje meekrijgen. Ik ga zondag door Frankrijk. Dus ik ga een afslag nemen en ik ga naar een lokale slijterij op zondag. Ik weet niet of die open is, maar ik ga het halen. Doe maar, ja. Even dan over die tijden en die coureurs en die Ferraris. Want als ze heel hard rijden, die Ferraris, dan toch gaat er eentje achter hem starten sowieso, hè? Ja, en Ferrari rijdt wel een beetje met de staart tussen de benen, hoor. Als je die beeldspraak van me durft te pikken. Want iedereen die twee weken geleden keek naar Carlos Sainz, die de Ferrari naar de tweede plek zou sturen, Leclerc zou winnen. Ja, en toen kwam die enorme rookpluim eerst en daarna de vlammen. En daarna had hij alle moeite om nog uit die brandende auto die naar beneden rolde te klimmen. Ja, die motor die ging gewoon in de hens. Die is echt half afgefikt. En uiteraard, dan kun je natuurlijk verzinnen, die moet vervangen worden. En dat mag niet zomaar in de Formule 1. Het is heel zuur voor Sainz, want hij kan er natuurlijk niet zoveel aan doen. Maar de eerste straf is geïncasseerd. Er zijn onderdelen gewisseld die je niet zomaar mag wisselen in de motor. Ik verwacht dat er nog veel meer komt. Want als je dan toch aan het choppen bent en naar achteren schiet op de startopstelling, dan maar gewoon meteen de volle laag. Voorlopig staat er achter Carlos Sainz plus 10. Maar het zou me niet verbazen dat dat plus 40 of plus 50 wordt. Het geluk voor hem is, er rijden er maar 20. Dus het wordt gewoon de laatste rij. En dan toch nog even over die Paul Ricard gesproken. Want het is een heel oud drankje, maar het is ook een heel oud circuit. Staat het op de tocht? Ja, en het gekke is, als je het vanuit de lucht of eigenlijk ook vanaf de tv-beelden ziet, ziet het er heel modern uit. Laten we zeggen, het zwarte deel van het asfalt is ouderwets. Dat is eigenlijk best een mooi oldschool circuit. Maar het ziet er heel erg raar uit in de bochten. Enorme uitloopstroken. Ik kan alleen maar Jan Lammers citeren. Die zegt, als je hier je rempunt mist, dan is het donker voordat je stilstaat. Zo ongelooflijk veel ruimte voor fouten is er. En het is een circuit waar coureurs niet dol op zijn. Het is niet echt uitdagend. Het ligt in the middle of nowhere. Maar laten we de essentie benoemen. De essentie is, er komen wel toeschouwers, maar de Formule 1 kan veel meer geld verdienen in prachtige, pittoreske landen als Saoedi-Arabië en Qatar. En daarom staat niet alleen Frankrijk, maar eigenlijk heel Europa op de tocht. Maar ze hebben wel door in de Formule 1 dat ze Zandvoort, Silverstone en Monza even met rust moeten laten. En dus is Paul Ricard, maar ook bijvoorbeeld Spa-Francorchamps, echt dreigt nu. En dit is degene die het slechtst voor staat. Ja. Oké. Een Spa trouwens ook een drankje. Ja. Louis Dekker, daar zal het aan liggen. We gaan jou morgen horen om 4 uur kwalificatie in Radio Tour horen bij jou dan. Dank. NPO Radio 1. 1 minuut na 11:30 hier is Kirsten Klomp met de hoofdpunten. Steve Bannon, de voormalig adviseur van Donald Trump, is schuldig bevonden aan minachting van het congres. Hij weigerde vorig jaar te verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. En hij hield zich ook niet aan een dwangbevel om voor bepaalde data documenten over te dragen. Russische troepen hebben in de bezette Oekraïnse regio's bij Gerson en Zaporizhia burgers gemarteld, opgesloten en laten verdwijnen. Dat schrijft Human Rights Watch in een rapport. En ook zouden krijgsgevangenen zijn gemarteld. De gemeenten Alkmaar en Horst aan de Maas gaan samen ruim 300 asielzoekers opvangen. Ze hopen zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel iets te verlichten. Al wekenlang zit de opvang daar overvol. Asielzoekers moeten daardoor geregeld buiten slapen. En in het Italiaanse kunstmuseum Uffizi in Florence hebben 3 klimaatactivisten zich vastgelijmd aan een glazen wand voor een schilderij van Botticelli. Het gaat om het werk La Primavera, oftewel de lente. En door zich vast te plakken aan de wand wilden de klimaatactivisten laten zien dat ze zich afvragen of ze ooit nog zo'n mooie lente zullen zien. Langs de lijn en omsteken. 2 minuten over 11:30, laatste 25 minuten langs de lijn en omstreken. En er wordt nog steeds gevoetbald tussen Zweden en België. En er wordt nog steeds niet gescoord, Krijt. Nee, 0-0 staat het nog steeds naar al die kansen van Zweden. Maar goed, ik heb het al een paar keer gezegd. Evra, die keepster, zo even was er een kopbal van Blackstenius van heel dichtbij. En die kon hem, was echt 100% kans. Maar ze pakten hem gewoon. Dus die Belgische keepster heeft wel een belangrijk aandeel in die 0. Terwijl er nu een hoekschop wordt geschoten. En dan is daar een Zweedse die hier nog een been tegen aanzet. Het is Björn, maar vervolgens laat Evraar die bal rustig over de achterlijn lopen. Dus is er niks aan de hand voor België. Ja, toch wel een zorgelijke blik opnieuw bij de bondscoach van de Zweden. Bij België trouwens is Elena de Hond in de ploeg gekomen in de 67e minuut. Ze staat er dus een minuutje of 10 bijna in voor de Loze. De Hond die bij FC Twente speelt. Afgelopen seizoen was het grootste deel van het seizoen geblesseerd. Langdurig geblesseerd, maar richting het einde van het seizoen, toen zelfs de kampioenswedstrijd van Twente eraan kwam, was ze weer fit genoeg om te spelen. Dus wat dat betreft is haar timing natuurlijk geweldig. Ik weet nog dat er een bus vol Belgische fans in Enschede arriveerde. Speciaal om de rentrée mee te maken van Elena de Hond. En nu speelt ze hier het laatste kwart, zeg maar, van deze wedstrijd. En ze kreeg één keer een kans. In ieder geval was ze op stoom richting de goal van Zweden. Maar daar zie je toch dat net een beetje dat lef ontbreekt bij België om er echt iets van te maken. En binnen no time waren er twee verdedigsters van Zweden van de partij om ervoor te zorgen dat in ieder geval de Hond niet kon scoren. België krijgt zo nu en dan wat kansjes. De Hond die nu terugloopt. De scheidsrechter die speelsters even bij elkaar roept. Dat zijn Biesmans, speelster van PSV. En Aslani, de grote ster van de Zweedse nationale ploeg. Een van de sterren, mag je wel zeggen. Want Caroline Seger is er nog steeds niet bij. De 37-jarige speelster die wat aantal interlands betreft op 232 staat. Ze is nog steeds niet helemaal fit en ze is niet inzetbaar in deze wedstrijd. Zweden nu met de inworp richting Aslani. Twee Belgische speelsters om haar heen. België dat probeert weer de bal uit de eigen gevarenzone weg te werken. De bal rolt over de zijlijn heen. Zweden mag gaan ingooien. Ja, dan krijg je dat vertrouwde beeld weer. Dat Zweden aanvalt, kansen creëert, maar steeds België dat die aanvallen weet te pareren. En dus staat het 12 minuten voor tijd. Nog steeds 0-0 in deze kwartfinale van het EK. We'll be right back. Ja, het is nog niet zo ver hoor. Maar So Long was wel de titel. Fischer Z. Ja, dan naar morgenavond. Want de kwartfinale op het EK Nederland-Frankrijk. Waar Oranje toch ja, wel opmerkelijk een niet al te beste groepsfase achter de rug heeft. Maakte Frankrijk grote indruk. Zo won het met 5-1 van Italië. En dus lijkt Frankrijk vooraf de favoriet. Toch? Bienvenue à la conférence de presse de l'équipe de France féminine avec la sélectionneur Corinne Diacre et la capitaine Wendy Renard. Het is persco-dag in Rotterdam. En als we het kamp van de Nederlandse journalisten moeten geloven, kan Oranje beter alvast gaan inpakken. Want die Fransen zijn toch veel te sterk. Maar volgens de Franse bondscoach Corinne Diacre is er toch een andere favoriet. Les Pays-Bas. Pourquoi? Ah ben, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nederland is de regerend kampioen en dus ook favoriet. Les favoris sont les Pays-Bas. Une très belle équipe, c'est le tenant du titre. Elles ont énormément de qualité. Volgens routinier Wendy Renard is Nederland ook nog altijd een sterk collectief met veel ervaring. Bien ressortir de derrière pour aller de l'avant. Donc c'est les tenants du titre, comme je viens de dire, et elles ont des joueuses à classe mondiale. We zullen er klaar voor moeten zijn, zegt ze. Allemaal mooie woorden natuurlijk. Je kent het wel. De druk bij de ander leggen. En allemaal zo bleef mogelijk. Maar hoe denkt men echt in Frankrijk over die kwartfinale tegen Nederland? Nou, als ik dat wil weten, dan vraag ik het toch echt liever aan een journalist. Yes, so my name is Julien Duez. And I work as a reporter for the French football magazine SoFoot. Opvallend genoeg zijn ook de Franse journalisten niet zo zeker van hun zaak. I mean, France is doomed in international tournaments since it's been 10 years that they haven't won a single quarterfinal. Frankrijk heeft al 10 jaar lang geen kwartfinale meer gewonnen, zegt deze journalist. Years, approximately after the World Cup, and her aim is actually to get rid of old stars like Jenny Le Sommer, Amandine Henry, to build a group of a new generation. De bondscoach is bezig met een nieuw team, nam afscheid van de vedettes. En dit is pas hun eerste echte test. And this is actually their first big test. Toch is dit wel het moment om Oranje te treffen, denkt de Franse journalist. Zo zonder de geblesseerden van Veenendaal en Martens. En met een vraagteken achter de fitheid van Miedema. We are like, okay, maybe we could have a chance because of COVID, because of the injuries. Wij zijn Katoto kwijt, maar hebben minder pech gehad dan jullie. And in the meantime we have lost Katoto, but yeah, if you look at the bad luck balance, probably we have less bad luck than you have. And France has terrible difficulties to score in the second half. Frankrijk heeft een groot probleem. Het scoort maar niet in de tweede helft. Netherlands has scored I think three of them against Switzerland like in the very last minutes. So this could be a big danger for us. En dan is er nog een voordeel voor Oranje. Het stadion zal hier morgen eerder oranje dan blauw kleuren. De Franse fans lopen namelijk helemaal niet warm voor dit EK. Because the Netherlands will definitely play at home. I mean Really? Oh yeah, definitely. I mean, you've seen how many of them came in Sheffield for Sweden. There were 2,800 for... Yeah, but what about the France fans? Well, that's... Er zal geen Franse invasie zijn morgen in het stadion. Het is bij ons niet zo georganiseerd zoals in Nederland. We hadden 500 fans in de poolfase, maar ze kwamen niet als één grote groep, zoals Oranje wel. Bij ons sparen ze hun geld liever voor de mannen voor het WK in Qatar. For our group games, and they all came by themselves. Nothing was organized. Even the biggest supporters groups didn't organize anything. Because they are saving their time and money for either Qatar for the men in the winter and the World Cup in Australia and New Zealand next year. Thierry Boon was dat vanuit Rotterdam. Morgenavond dus Nederland-Frankrijk en dat is ook live te volgen hier op NPO Radio 1 in Langs de Lijn. En vanavond Zweden-België ook live te volgen. Krijn. Ja, 0-0, geen doelpunten nog. Ik zag zo even een staartje. 30 tegenover 2. Het aantal pogingen van Zweden. 30 dus, 2 en inmiddels is daar een derde bijgekomen voor België. De hond was het. Die werd weggestuurd aan de de rechterkant van het veld. En toen wel durfde te schieten. En een paar minuten daarvoor was dat niet het geval. Toen waren de Zweedse verdedigers er als de kippen bij. Maar nu schoot ze de bal. En dat is waar in het zijnet, maar het was er wel weer eentje van België. Een kansje die toch niet heel dik te tellen zijn, het aantal mogelijkheden. Maar als ze er zijn, dan telt hij wel. Dit was de derde kans voor de Belgen. Nu is het weer Zweden dat aanvalt. Zweden dat inmiddels één keer heeft gewisseld. Want bij Zweden is Hanna Bennison in de ploeg gekomen. 19-jarige speelster die tegen Zwitserland een doelpunt maakte. Het is Filipa Angeldaal, die van die 30er zeker 6-7 heeft gecreëerd. Mogelijkheden, maar net dus niet heeft gevonden. 87e minuut. Weer een hoekschop voor Zweden. En daar staat weer Evraar klaar. Die zet de speelsters neer voor zich met de hond bij de eerste paal. En dan kijken we hoe België staat. België staat uitstekend om die bal weer weg te boksen. En dan komt die bal hoog op het hoofd. Bovenop het hoofd van Eriksson, centrale verdedigster van Zweden. Maar dan komt die bal ook met een grote boog achter het doel terecht van België. Nou, nu gaan de Belgen weer wisselen. Het is bij België Cassandra Misipo, 24-jarige speelster, die in de ploeg gaat komen, die bij FC Basel speelt. En de PSV-speelster Julie Biesmans gaat eraf. Nou, we zitten in de slotfase van de wedstrijd. Het zou mij verbazen als er nog gescoord wordt vanavond. Het staat nog 0-0. We gaan dus richting de verlenging. En ik denk dat België hier toch ook geen rekening mee had gehouden. En daar voor dit scenario had getekend. Het staat 0-0, 88e minuut. Gaat zo dadelijk beginnen. Blijven bij het voetbal. Alfred Schreuder die is inmiddels een maand de hoofdtrainer van Ajax. En met de Amsterdammers is hij op trainingskamp in Oostenrijk. En daar probeert hij zijn ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende seizoen. Mohamed Yataren is niet meegereisd. Volgens Ajax omdat hij niet fit is. Maar volgens de Telegraaf omdat hij bedreigd wordt. Ook Schreuder weet niet precies wat er aan de hand is. Wij weten natuurlijk ook niet exact wat er aan de hand is. En we hebben daar al antwoord op gegeven, ook van de week. Er is vanuit de club gewoon intensief contact met hem. En dat is hetgeen wat ik ook weet. Ja, en wat ook nog wel belangrijk is, je bent iemand die graag spelers apart spreekt, even de tijd neemt voor spelers. Dat heb je ook bij Itaren gedaan. Hè? Je bent bij hem langs geweest. Ja, ik ben bij hem thuis geweest omdat ik het ook belangrijk vond. Vooral na het trainingskamp ben ik even bij hem thuis geweest. Belangrijk ook de thuissituatie te zien en hoe het met zijn moeder was en zijn zus gesproken en zijn vriendin. En ik vind dat gewoon ook belangrijk dat een trainer zich daar ook interesse in toont. Heeft dat je wel gerustgesteld? Of maak je je ook zorgen om die jongen? Nee, ik heb vertrouwen in de mens ook. En dat is gewoon belangrijk. Daar hebben we het over gehad met elkaar. En ja, voor de rest weet ik verder ook niet goed wat er nu aan de hand is. Nee, en ik heb het ook al met Bergwijn gesproken. Het is te hopen dat hij snel weer op het veld staat. Want het ging weer de goede kant op juist. Nee, maar ik denk dat we allemaal hebben gezien de kwaliteiten van Mo in die week. Ik denk dat het absoluut zijn kwaliteiten staan buiten kijf. We zitten inmiddels een maand verder naar je aanstelling. Hoe is het om Ajax-trainer te zijn? Ja, leuk. Ik denk dat ook het allerbelangrijkste is. Dat je het leuk vindt wat je doet. En natuurlijk zit je bij een hele prachtige club. En wat vind je er leuk aan? Nou, het is heel leuk natuurlijk om met zulke getalenteerde spelers te werken. En met een mooie grote staf te werken. Waar ook veel kwaliteit in zit. Ja, natuurlijk kijken we ernaar uit om onze wedstrijden te gaan spelen. Ja, en nu ook steeds meer spelers. Vandaag vers van de pers Brobbey op het trainingsveld mogen verwelkomen. Waarom wilden jullie graag Brobbey hebben? Ah, goed, ik denk dat duidelijk is. Brian is gewoon een hele, hele goede spits. En er zijn natuurlijk wel spitsen vertrokken. En nu hebben we in ieder geval een echte nummer 9 terug. En dat is gewoon belangrijk om zo'n speler in je selectie te hebben. Ja, want is hij ook gehaald als eerste spits? Nou goed, ik denk dat je nooit over eerste of tweede of derde spits hoeft te praten. Ik denk dat Ajax zo sterk is dat je veel meer basisspelers hebt. En dat heeft volgens mij Erik ten Hag ook al heel vaak gezegd. Je wordt niet kampioen met 11 spelers. We hebben er veel meer nodig. En dus wat dat betreft zijn we heel blij met hem. Nou, dat is toch mooi om te horen. Dat zei Ajax-trainer Alfred Schreuder tegen verslaggever Sam Porskamp. En je plaatst je ook niet voor de halve finale met 11 kansen, Krijn? Nee, 11 met 30 ook niet inderdaad. En met 3 van België ook nog niet. Maar wellicht gaat er nog eentje inkomen. Want daar is weer de hond die wordt aangespeeld. En die speelt best goed. Goeie invalbeurt. Maar die bal is te strak beland in de armen van Lindahl, de keepster van Zweden. En Zweden, ja, die gaat toch echt proberen in die laatste 3 minuten van de extra tijd. Van de reguliere speeltijd, die extra tijd nog even een doelpunt te maken. Rolfo, dat is gemakkelijker gezegd al gedaan trouwens. Zweden met aan de Zweedse zijde Aslani, die prima uit de wedstrijd werd gespeeld door de PSV-speelster Biesmans, die inmiddels eruit is. Aslani, die krijgt nu wat ruimte vanaf de linkerkant. Is de combinatie daar tussen Aslani en vervolgens Rulfal. Aslani komt er niet bij. Van Havermaat zit ertussen met een voet. En zo mag Zweden nog een hoekschop gaan nemen in de slotfase van het duel. Wat een gekke wedstrijd dit. Enorm veel kansen. Zweden de torenhoge favoriet in deze wedstrijd tegen België. En het zou toch een enorme stunt zijn als België de halve finale weet te bereiken. Het staat 0-0. Het is Zweden dat zich nog eens een keer concentreert met Rulfo. Ze staat klaar. Ook Evra staat er klaar voor. De Belgische defensie is weer neergezet voor de zoveelste hoekschop van Zweden. Komt daar zo'n bal weer richting de tweede paal. Die gaat hard richting de tweede paal. Wordt weggebokst. En dan binnengeschoten. En weer is hij voor Evra. Maar dan is de rebound wel raak. En zo is het Zweden dat op een 1-0 voorsprong komt. Een doelpunt van Zweden, zeg. Sembrandt maakt de treffer. Het is Linda Sembrandt, 35 jaar is ze. Ze speelt bij Juventus, speelde jaren bij Montpellier. En zij is trefzeker voor Zweden in de slotfase van het duel. Ja, die Zweedse speelsters vliegen elkaar in de armen in het Lee Sports Villas in Wigan. 92 minuten zitten erop en dan is het Zweden dat toch nog op een 1-0 voorsprong komt. Het is de 33ste kans van de wedstrijd voor Zweden. Maar Sembrandt, notabene zij, maakt hem. Sembrandt centraal achterin speelt ze normaal gesproken. Nu staat ze voor het doel bij de tweede paal. De bal wordt weggebokst door de keepster. Die er dan in eerste instantie goed bij zit. In tweede instantie goed bij zit. Maar dan is de derde kans uiteindelijk voor Sembrandt. Voor die Zweedse. Ze schiet de bal hoog en hard in de touwen. Twee keer had ze hem. Ja, ze heeft hem heel vaak gehad. Evraert, de Belgische keepster. Nicky Evraert, ex-FC Twente. Maar nu is het wel raak voor Zweden. In de slotfase van het duel. En kijk eens naar die Zweedse fans op de tribune. Het zijn er behoorlijk wat. Zij vieren het feestje. Want dit is ontlading, hoor. Als je zoveel kansen krijgt en je bent zo'n torenhoge favoriet, maar je kan het maar niet waarmaken. En dan is het uiteindelijk wel raak in de 92ste minuut. Laatste minuut loopt. Er komt wat extra tijd bij vanwege het feestgedruis. Zweden heeft de bal. En ja, dit gaan ze niet meer uit handen geven, Zweden. België kan het misschien nog een keer gaan proberen. Maar dan klinkt daar het eindsignaal. Is het Monzul die fluit. En zo komt het allemaal toch nog goed voor Zweden. Want Zweden gaat naar de halve finale van het Europees kampioenschap. Ze gaan spelen tegen Engeland. En wat een ontknoping, zegt deze. De bal van Sembrandt, een hoekschop, twee kansen en twee reddingen van Evra. Maar dan staat ze op de goede plek. Sembrandt maakt het enige doelpunt. Een zwaar betaald, een duur betaald doelpunt voor Zweden tegen België. En dan is er een teleurstelling bij onze zuidenburen. Wat hebben ze, ja, dapper gespeeld, mag je zeggen. Wat hebben ze mogelijkheden gecreëerd tegen dit grote Zweden, de nummer 2 van de wereld. Maar Zweden beslist uiteindelijk de wedstrijd in de extra tijd. Een doelpunt in de slotfase. Sembrandt maakt hem. Zweden, de speelsters zoeken elkaar op. Ze gaan met elkaar het feestje vieren. Want zij gaan naar de halve finale van het EK tegen Engeland. Ja, Krijn, dankjewel voor jouw bijdrage. Gaan we naar de nacht die intussen aan het vallen is. Maar de sport gaat gewoon door. Ook aankomende nacht is er weer volop atletiek op het WK in Eugene. En onze vaste man daar ter plekke is Jeroen Stekelenburg. Goedenacht. Goedemiddag bij jou. En, ja, goedenavond. Ja, wat voor nacht staat ons te wachten? Ja, echt wel de nacht, toch? Ja, vanuit Nederlandse perspectief gezien zeker. Maar ook wel uit internationaal oogpunt door. Want het einde van de nacht is fantastisch. Met twee 400 meter finales. Dus zonder horde allebei. Eerst de vrouwen, dan de mannen. En dan het absolute klapstuk. Niet voor niks als laatste geprogrammeerd. Hier ook in Amerika een heel groot nummer. Maar dat heeft te maken met de Amerikaanse vrouwen die heel goed zijn op dat nummer. Ja, en wij kijken natuurlijk met heel veel plezier, verwachting en hoop naar die 400 meter horde finale voor de vrouwen. Omdat Femke Bol daar aan meedoet. Ja, laten we het even over haar hebben. Ze behoort natuurlijk tot de allerbeste. De Amerikaanse Sydney McLaughlin is ook eigenlijk de grote favoriet. Wat zijn nog de kansen voor Bol? Ja, kijk, als je heel nuchter kijkt naar de cijfertjes, dan heeft Bol dit jaar 18e langzamer gelopen dan McLaughlin. Die heeft dan ook wel een nieuw wereldrecord gelopen. Ongeveer een maandje geleden, ook hier in Eugene. Als je er zo naar kijkt, dan heeft Femke Bol eigenlijk niet direct heel veel kans om haar te verslaan. McLaughlin is ook wel heel constant. Als je haar ook de serie ziet lopen en de halve finale ziet lopen, er is geen... Nou, er kan eigenlijk geen lachje af bij haar. Ze is volledig van begin tot eind geconcentreerd. Doet niks verkeerd. Loopt misschien het einde een klein beetje uit richting de finish. Maar bij de hordes niet. Dus ja, ze is echt echt de superster hier. Zij is echt ontzettend goed. En daar heeft Bol natuurlijk mee te dealen. McLaughlin is ook niet veel ouder dan Femke Bol. Echt een paar maanden maar. Dus het is ook niet zo dat die hier aan een laatste toernooi bezig is en dat daarna Femke Bol alles kan gaan winnen. Dus Femke Bol is echt ontzettend goed. Dat zie je ook aan hoe zij de series doorkomt. Ze is dit jaar ongeslagen bij de Diamond Leagues. Dus het wordt een fantastische tweestrijd. Maar als je het mij nu vraagt, dan denk ik dat de winnares, dat heel waarschijnlijk toch wel Sydney McLaughlin gaat zijn. Nou, ging Femke Bol op die 4x400. Het was natuurlijk vlak, maar haar laatste 100 meter waren zo imponerend. Daar zal ze toch ook wel iets van hebben meegenomen, hè? Ja, zeker. Maar ze is ook ontzettend goed. Ook, ik denk namelijk dat zij ook, als hij een half uurtje eerder zou moeten starten op die 400 vlakfinale, dat ze ook medaillekandidaat zou zijn. Zo goed is zij. Nou, dat kan je natuurlijk niet allebei lopen in een half uur tijd. Dat is ook hartstikke logisch. Het feit dat zij hier niet de topfavoriet voor goud is, heeft ook maar met één ding te maken. Dat er iemand gewoon nog beter is geweest dit jaar. Maar inderdaad, de vorm van Femke Bol is goed. De stemming is goed. Dus daar ligt het allemaal niet aan. En moet ik wel zeggen dat ik na de halve finales dat ik McLaughlin nog wel overtuigender vond. Ik vond Bol na afloop ook wel een heel klein beetje dat ze iets had van ja, zij realiseerde zich ook wel dat ze natuurlijk tegen iemand strijdt die bijna onverslaanbaar is. Die ook Olympisch kampioen is geworden vorig jaar, toen een wereldrecord liep, dit jaar nog een keer een wereldrecord heeft gelopen. En daar zit Femke Bol echt nog wel 18e van achter. Dus dat is op voorhand. Nogmaals, ik wil het niet te somber laten klinken, want misschien gebeurt er wel iets opvallends, maar Bol is echt niet de favoriet vanavond. Lieke Klaver is ook geen favoriet. Het is al prachtig dat ze in die finale zit, maar is zichzelf ook voortdurend aan het verbeteren op die 400 vlakken. Ja, kijk, als je daar nu nuchter naar kijkt, dan denk je dat ze, dat wat ze nu hier doet, dat het allemaal wel het maximale is. Hè. Ze heeft het Nederlands record 2 keer verbeterd. De eerste keer echt met een flinke hap. Wat een voordeel kan zijn voor haar, is dat ze in baan 8 loopt. Dus dat ze naar niemand hoeft te kijken, naar niemand kan kijken ook, want alles gebeurt achter haar. Zo liep ze ook in de serie naar dat dikke Nederlands record toe. Ze is gewoon heel goed in vorm. En wat je zegt is waar. Ze heeft eigenlijk al meer bereikt dan ze op voorhand had durven hopen. Dus dan kan in zo'n finale alles gebeuren. Nou gaat het ook weer niet super hard. Dus als ze nog een keer een Nederlands record kan lopen, dan zou ze heel misschien in de buurt van plek 5, 4... en dan hoor je al waar ik naartoe werk, plek 3 kunnen komen. Maar dat is niet, weet je, als zij gewoon een goede race loopt, dan zal ze net tekort komen voor medailles. Maar zij heeft hier gewoon ontzettende stappen gezet. Zij gaat straks München bij het EK als de Amerikaanse en vrouwen uit Jamaica. En als die er niet bij zijn, gaat zij echt meedoen om de medailles. Maar hier is dat denk ik nog een beetje te veel gevraagd. Ja, naast Klaver en Bol komen er nog meer Nederlanders in actie. Wie gaan we nog meer zien vannacht? Ja, een heleboel zelfs. Ja? Want er zijn 2 estafettes. Dus de mannen en de vrouwen 4x100 meter is vandaag. Morgen begint de 4x400 meter. En dat is eigenlijk anders dan het lang geweest is. Maar daarop is er eigenlijk wat meer kans voor Nederland om medailles te halen dan op die 4x100. Maar die gaan proberen om de finale te halen. En die finale die is dan ook gelijk vandaag. Dus is dat waar wat ik zeg? Nee, dat is niet waar. Nee, die finale is morgen. Dus ze lopen vandaag de 4x100 meter voorrondes. En dan morgen is daar de finale van. En bij het polstuk hoogspringen zien we Menno Floon en Rutger Koppelaar in de kwalificaties. Dus die hopen zich te gaan plaatsen voor de finale. Dat zou mooi zijn. Ja, veel finales dus vannacht. Betekent dat ook een uitverkocht huis in Eugene? Ja, die avondsessies zijn meestal wel uitverkocht. Op voorhand was ons beloofd dat ze allemaal uitverkocht zouden zijn. Nou, dat is niet helemaal zo. Maar uiteindelijk is dit toch ook wel een toernooi dat op een mooie plek gehouden wordt. De sfeer is goed en het ziet er allemaal wel goed uit. Nou, dan dank voor nu en een hele mooie avond daar dan. Ja. Jo. Op naar een mooie sportnacht. En wat ons betreft zit het er ook bijna op. Derde kwartfinale dus Zweden, wat zich uiteindelijk plaatste voor de halve finale. Morgenavond Nederland en Frankrijk. Maar morgen eerder zijn we er natuurlijk ook al met Radio Tour de France. Ja, zeker. En Formule 1 training. Ja, genoeg sport morgen weer. Dus ik zou zeggen, lekker op tijd naar bed. Maar ik kan het natuurlijk ook voorstellen dat je zo nog even blijft hangen bij met het oog op morgen. Want gepresenteerd door niemand minder dan Simone Wijmans. Dus ja, ik snap wel dat je nog even wakker blijft. Maar morgen dus een mooie sportdag. Ja, en als je heel lang wakker blijft om 4 uur en 4:10 of zo, de finales van het atletiek. Dus voor de mensen, voor de nachtwaker. Mooie nacht en tot de volgende.